بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين دا ولنی حصی دویم باب کی او مسئلہ دا توحید بیانی دلا پا اعلان عام خطاب عام طول انسانانو تا پاغی پینز دلائل دا سے ذکر کرل چیغار چا تشاملو نتیجہ بیان کرا فلا تجعلو للہ اندادا دنیا کې هم یو قانون دی چې کله یو مدعی یو داوو کی چې دا پټه دا دیوال زما دی جج هغه ته وایي ثبوت پیش کا ثبوت پیش کا دا هغه چې کم دی نو ثبوت پیش کی ثبوت چه کمدنو پیش کی بیا جج دا بل طرف والا چه دے چه کم منکری نا آغتا جج ہوئی جج آغتا ہوئی وی ها کتس اعتراض کئے پدی گواہانو دے اعتراضی پدی ثبوتو تا سرسین و راوڑا ستانه بواورو ناغ منکر نجج تپوسو کی کاغا غل فاتشی جج فیصلہ واوری جج فیصلہ واوری پیدا یو پیل شو دا بل پاس شو قرآن کریمم دعوه اکلا یا ایوها الناس اعبدوا ربکم ثبوتونه پیش کړل پنځه ثبوتونه داخل اوس کوم چا دا داوا نه منلا دا مسله توحید نه منلا نو غیت قران وی ته سوای وای کړه کته دا داوا نه منی دا او عبدو ربکم نه منی ستاره دې په مقابل کې تبل سوچي او سشک تیوی سشاک تیوی نتا سوایا نچه اغیر غلی پاتی شو نو قرآن وی تاسو پیلی پتا قرنان او جا چاو من اللہ نو اغیر اگتلا و بشیر اللذین آمن و عامل صالحان جیت و حار قرآن کی دی آیات کریمہ کی مطالبہ دلیل دا مشرکانونا یو دویم په مسله باندې دلیل وحید دا اعبدوا ربکم امنی اعبدوا ربکم امنی الله رب العزت په دې باندې پیغمبر را لېګل دې دادې ځان نه وې دا دا الله دا طرف نووی نووی مانای دلیل وحیده وَاِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا او کتاسو پشکی داغنا مِمَّا چه دیزای من صورت لگو نو ما نزلنا ومنگا اعبدو ربکم وایو سبو وایو اعبدو ربکم چه زمانگ آیاتونا مرتبط لارش مربوط لارش او چه لگ دا آیات دا دیز نوچت کی ما نزلنا طول قرآن میں ما نزلنا طول قرآن کریم دے پاین کنتم فی رائبین او کتاسو پشک کیئے داو قران نا یا مما دا غداوینا دو اعبدونا نزلنا على عبدنا چه من نازل کرده دا پخپل بانده چه نازل کرده دا من پخپل بانده بانده دا شخص مطلب دا ما نزلنا نا پا شک کیئی دا شخص مطلب دا شک دو مطلب دی توجه کوئی دا آیات یو پیرا بوایو بیا خو به بس دی به مخیتا ما نزلنا علی عبدنا د شک چتا سو په شک کې نو د شک څه مطلب یو مطلب چې ته دې په شک کې چې اعبدوا ربکم عبادت یوازې حق د الله نه دی بلکې دا چې کم دنو د بل چا حق دی اطاعت یواز دا اللہ حق نہ دے بلکہ دا دبل چاہم حق دے پر یہ توحید کسکے پشک کی پوئی لیکن ردی پر یہ شک پانے جوڑ سم پوئنے شویستہ سو پکجوم شک پی جوڑی لیکن دی کتا سو پشک کی چھ دا دے ہوئی چھ عبادت طول پر طولا دے یکی یواز دا اللہ دے دا خبر زمان ذہن ناخلی اجعل الالهتا الہاں واحدا انہا دال شئئن حجاب فیضا ذکرت ربک فی القرآن وحدہو واللو علا ادبارہم نفورا قالو اجئتنا لنعبد اللہ وحدہو ونظر ما کان یعبد آباؤنا فاتنا بما تعیدنا ان کنتا من الصالقین صحیح اننا لفی شک مما تدعونا الیه مریب کو سم نه پویږي بیا ګورای ته نارالو ما اننا لفی شک مما تدعونا الیه مریب یقینا من د هغه مسلې نه په شک کیو چې کمه ته تمنګ راولې دې عبادت کې زموږ سره شک ته یعنی دا موږ نه منو چې ټول پټول عبادت د الله دی صحیح ده اولوہیت ټول پټول د الله دی موږ وایو جمعه کې به الله ته سر کته کو خو پارلیمنت کې به د اکثریت ته کو مانو د وخت مناسب وای کنه موږ وایو چې جمعه کې به الله ته سر کته کو او درگاه درمسال به هم جارو کو ال تبو ما جتنه غواړو جمعات کې ودا الله نه غواړو بهر ودا بابا نه سکو غواړو دی دی کې مونږه شک ته دا عبادت دعا اولوہیت حاکمیت اطاعت ټول په ټوله یک کېواز دا الله نه دی پوي کې څنګه دا د شکوالی یو مطلب شو په به شوې تاسو لکه کپه دی په شوې کنه نو اوس په تو باندې تاسو زه په یو کې غیر اوس په څه په یو کې وختو اوس ور پسې تو ته ګورم دیمه ته جون بیا کوم چې دایو سر تور شو فاتو بسورتن کتا سو تدی او عبدون پس کی پشک کی نو ما کو پداود او عبدو دلائل عقلی سکل ذکر کل او دی قرآن دا داود توحید دا چه کم دنو پا نقلی دلائلو مبارحانا کڑی دا نقلی دلائل سو شوی دی ذکر شوی دی وحی دلائل سو شوی دی ذکر شوی دی چاچی دا داوان نو منلی دا غی تباہی سو شوی دا ذکر شوی دا چاچی دا منلی دا دا غی نجات سو شوی دی ذکر شوی دی یعنی قرآن کریم د دې داوی هر ډډه هر طرف هغه څه کړل دي کول کې بیان کړل دي کول کې بیان کړل دي کنه زه تاسو نه یو مطالبه کوم فاتو بسوره من مثله تاسو یو سورت راوړی په شان د قرآن تک سنگ چه قرآن اعبدو مبرحن کڑی دا او پا دیبانی دلائل ویلی دی استاسو پلا شرکی عقیدہ پاغی اقلی نقلی وحی ثبوتونا او آئے چه سوکی منی اغیل بشارتونا او آئے چه سوکی نمنی اغیل تقویفات سکی او آئے چلو چلیں پوه شوي ما د د آیات عنوان ویللو چې مطالبه د دلیل د مشرکان ده اوس پوه شو په دی دا پهیم طرقبانې دا آیات مناظره شوه سشول کا سشوا مناظره شوا ما په خپل مسله دلایل سکړل وایا تک نری په خپل مسله دلیل سکا وایا دا غز او دا وایا کپ انګلیش کې وای کپ فارسی کې وای کپ عربی کې وای کپ پښتو کې وای دا ټول دنیا ته چیلنج دی پور شوي دا چیلنج مناظره دی چیلنج څه شي سوک تی شرک مبرهن کی دا بس لند خبره ما پا توحید دلائل ویل اقلی نقلی وحی منون کل بشارات تقویفات دنیا کامیابی دا آخرت کامیابی نک منون کل جکنر تقویفات دنیا کامیابی ناکامی دا آخرت ناکامی ویل کرن تاسو پا شرک و صورت راوڑی زا سقشن نران شید چه پا شرک پانی دا سی دلائلی اقلی نقلی وحی راوڑی دا فاتو بسلطان راوڑی ارونی ماذا خلق اللذین من دونه دا نک اقلی دلیل غواڑی کنا سو غواڑی ام کنتم شهداء اذ وصاكم الله بهذا وحی دلیل غواڑی فاتو بکتاب من عند الله هو اهدا منهما نقلی دلیل غواڑی او اثارت من علم ان کنتم صادقین په خوانونه علم نه سما بقیه راوړی نقلی دلیل راوړی دی نارام شي شتا په شرک دلیل شتا نو دا فاتو به صورت من مثله په دې معنا باندې دا چې کمندو سالمی دنیا ته چلند دی د مناظره چې قران کریم کما داوا مبرهنه کړی دا تاسو چې کمندو نارام شي د قشانت داوا سکی مبرهنه پوښوي په دې باندې دا آیات عربو پورې خاصو نشو ټول دنیا ته شو ټول ته شو اوس دې باندې فیرې بن دې مطلب وو لکه مړه چې څنګه خدای سره پوښي کی بس بیا په لندو په دوس مسله نه هو خدای دې مون پوښي کی ان کنتم فیرې بن مما نزلنا شک مطلب دا دی اوس زمون په دې کې شک ته چې دا محمد وی صلی الله علیه وسلم چې دا محمد وی چې دا ماته د الله د طرف نه وحی شوی دا دا خبره مونږ دی کې زمون شک ته پورې شو جوړي مکه به په مساله کې شک ته اوس په دې کې شک ته چې دا وی دا ماته د الله تر طرف نه وحی شوی دا دې کې زمون شک ته فی رای بی ممان از اللہ خطا سوی بشکی دا حق کتاب نام چه نازل کرده ما پا دی خپل بانده بانده چه ساسو شک داده چه دا چه کمدنو دتا اللہ ندی ویلی داده دا زان جوڑی ام یقولو نفس وقال الذین کفروا ان حازا الا افکو نفتراه شک پانده کوئی گی شک داشو چدار دا کتاب چې ده دا د الله د طرف نه نو اوس چې کمزرو چیلنج او معجزه د نبی علی السلام فتو به صورت من مثله اوس په اجازه ده اوس چې ده فتو به صورت من مثله راوړی او صورت دې پشان قران کریم لکه چې څنګه قران کریم ده دغه شان د تاسو صورت څه کوي اوز دا چه کمدنو امر دا تعجیز دے امر دا چاہ رہے فاتو بی صورت راوڑے و صورت من مثلی پدی بانی بیا دو معنی دی تاسو مختصر کے یو معنی ویلی دا یو معنی دادا فاتو بی صورت من مثلی راوڑے و صورت پشاند دے قرآن من مثلی پشاند ما نزلنا پشاند ما نزلنا د دې په شانت راوړي دیم فاتو به صورتین راوړي یو صورت من مثل عبدنا دا هي زمير باب تسکي راځي کې په دو چیلنجري یو زما د عبادت په شانت عبادت پیدا کا او بیا به د اک شانت عبادت نه زما د دې صورت په شانت صورت راوړي ما چې کم باندې او هغه قران بیانې اول داسې د محمد په شاته محمد پیدا کړ نجب تا نہ اب ہے نہ ہوگا میسر شریک خدا اور جواب محمد تاسو په مختصر کې وای اجز په اعتبار د ماتی دی او په اعتبار د ماتی من هو دوار دی دوارو ناجن دی یو د نبی علیہ السلام په شانتی بندر اوڑلې نشي دیو مسلمان راډي هغه په جنو کوم وینو سب جنو ټاریو شرابی کبابی او پجینا کو مایم اوس په واره کې دی دیو قادیانې راړي قادیانې قادیانې پورې کومه له خندا ورشي او خو یې زما ګول پاتې شوی په خپل وې ته په فایل ذکر کړي د نبی علیہ السلام په شانتي پاک انسان پیدا کاول او بیا لري د قران په شانتي د کمزورو کتاب راوړي سوچل نه شو دا اوس اعجاز د قران دی په دې باندې کثر دا معنی د آیات کریمه علی دا دیما چې دا اعجاز دی او معجزه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا لکه ادا چیلنج خو بیا عربو نه بهر څنګه شي دا قران څه کې دی عربی کې دی څه کې دی عربی کې دی نو تو یو پنجابی ته وایا چې زسر په پښتو کې تقریر کوم تنر شد که شان په پښتو کې سوکا دا چیرن صحیح دی یا یو پنجابی وای چې موږ څنګه په اردو کې او پنجابی کې بیان کو ته څنګه مولای ته په پنجابی کې سوکا چیرن ټیک دی نه دی بیا په اعجاز شي تاریخ تفصیل من کړو کو چې اعجاز شي نو عربو تبا داشی چه قرآن کریم سنگا پا عربائی کی مفرداتو کی معجز دے پا علم کی معجز دے او پا قانون تشریعی کی دک کشان تیرا وڑی شا بیزا فاتو بی صورت من مثل اعجاز مگوئے لیو گا نا نو عربو تبا دا عربائیم شی او دا عربو نباہر چی دی دا غیتا وئی قرآن کریم پا دی معجز الفاظو کی فدی معجزو الفاظو کی یو معجز قانون پیش کرده ده تو معجز سا پیش کرده قانون پیش کرده ده نو زید تاسو دی قرآن کریم پشانت قانون پیش کرده ده چه قرآن کریم سن نظام پیش کرده ده دا سن نظام عادل تاسو راوڑه و پیش کوله پدی بانی دا معجزه ده نبی علیہ السلام دا دوی مطلب دا آیات کریمه کته دې شک کې چې دا د الله تر طرف نه نوي او دا د نبی عليه السلام د ځانه جوړي هنر څه تو عربي دین څه دي عربي دي ته یو صورت څه ده فاتو بصورت من مثله راوړ یو صورت په شان د قران کریم من مثله په شان د قران کریم د آیات کریمه سورت هود کې وو نو انتو شفاعتو بعشر سوار مثلی 13 نمبر آیات کی فاعتو بعشر سوار مثلی راوڑی لسورتنا راوڑی او فسورت یونس کی وئی فاعتو بسورت مثلی یو سورت راوڑی فمینی بکنے دے راوڑی او سورت تور کی وئی فالیاتو بی حدیث مثلی فالیاتو بی حدیث مثلی راوڑی یو بیان بشاند دے قرآن کتاسو یہ صادقان یو بیان راوڑی سورت بنی اسرائیل اتا تیا ام کی وئی اتاسی آئے اتاسی لا آیاتنا بمثلہ قل لا ان اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا ویسا شیخ ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائل وی قرآن کریم اول چلنج ورکو د لس سورتونو دسو زکا قریش لس قبیلیو ورطاوی لس سورتون راوڑی فی قبیل فی سورت دیوی وی مقابلی لا ویو سورتون دیر دی مقابلہ کو پیو سورتم ثابت اشوا پوئی دی کنا چلکر یو سورت قرآن پشانتی ایبل سورت راوڑو بس مثلیت سو شو ثابت شو لسو تساجت پی قرآن و تاوی سیدہ فاتو بی سورتی مثلی راوڑا یو سورت بلکل دی غنطا چه معمولی فرق پکی نہیں معمولی فرق پکی نی بلکل دی غنطا راوڑی پوئی گی کنا چه بلاغت فساد اغیر دی قرآن مجید پشان دیوی فساد و بلاغت کاربیت و فساد بلاغت نشی راوڑلے تو کم از کم قانون نید دی پشان دیوی جامع معنی عادل صادق قانون نید سکی خمیسلیت پکار دے کنا تش انا زیدن قائمون خونا دے چه ان اللہ غفورنو انا زیدن قائمونو مثلیت برابر شو بوتل غریب ہے پوئی دی کنا نو دیوویل سورت خوبا کرون نو کاؤ سرون دے نو کمون وڑو کے سورت راوڑن تبوائی چما خو غٹ ویل پریز بہانی منا ناچ نجانے تو آنگن ٹیڑا دبیلوی دکڑا چلنو اور تنوی چو خولے تنگنے بانی کہ چلو فل یعطو بی حدیث مثلی ہی راوڑا یو بیان پشاند دی قرآن یو مضمون خورا اوڑی کنا یاد زجر مضمون یاد تخویف مضمون یاد بشارت مضمون یاد دلائل مضمون یو خورا اوڑی کنا فل یعطو بی حدیث مثلی راوڑا یو بیان پشاند دی قرآن زر تدبیر المنزل نظام پیش کی گتا سرسی دی روڑا تو دوتو تدبیر المنزل پیش کا تا سر دا عقیدی سا نظام نے طول جن جانب دا عقیدی ہو خیرت اس دیتا سر یو بیان قرآن کنا دی قرآن پشا وورا وورا بانے مکاوان بنی اسرائیل اٹس کی و سرکا تخوتی کنا لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن تخوتی کسالم انسانان کسالم پیریان اغیرا غنشی اتفاقو کی گول میس کانفرنسو کی پدی خبر آبانی چمونگ دی قرآن مثل جوڑا والغوارو لا یأتون بمثله لا یأتون بمثله راولا لینشی ولو کان بعضهم لبعض کسالم دنیا پلاسپر دانشور اخیاران منطقیان سائنسدانان قانوندانان د پیریانو نوم او د دینوم ټول راجم کی او دا وی چې راځي د قران مثل جوړو نو جوړولې نشي وی ګر مصور سورته آ جان جانان می کشد ګر مصور سورته آ جان جانان می کشد در حیرتم ناز سشان میں کسد و ایک مصور زماد یار پٹو جوڑ کی نوی حیران پا دیم آگا چناز او نخرب والا دا کم زین روڑی کدی صرف چه کمدن و عربی جوڑ کی یو سلطی کی دا عربی جوڑ کی نو قرآن کی چه کمدن نمیتاس پروتتے قرآن کی چه کمدن نمیتاس کم پراتری آگا با دا کم زین روڑی دا چلنج دا سشی یو دا قرآن کریم ورکڑ دے او دا اعجاز دا قرآن کریم نے یو قرآن چی چالا ورکو نو آغا صدا سی انپڑ جتان گتان خالص لٹان نو آو آغا پا عربیت کی ماہرانو پا عربیت دا سی خلقو چی دا غی خزیم شاعرانی وی او کالم نگارانی وی اخیارانو د امرو کیس بارکیم راضی او د لبید بارکیم راضی چې دای چې کم دنو په سفرو او خپل ملګرو اراده او تخنه شو نو مړی کو نو دو وصیت کړو چې دا چې کمه کړي کړي دا مون کرا ورکی اکړی لړو کتلې نو دا سړی سار کې لګا ملوانه هغه یې تاوی تاسو زمون پلار وځلې هغه یې وته وسنګ په زمون پلار ویلې دې څه دی وځلې ما وکم ځکه ویلې کوم ځکه ویلې په زمون پلار دا چیټ پرې خوندلې راځي او په دې چیټ کې دی چې یا بنت امرال قیس یا بنت لبید ان اباکما یا بنت لبید ان اباکما هغه وته دې کیسې دی ورپسې سړي کم نه وي دې خدا نشته چې دا دواړه قاتلان دي هی بس دې پسې شیر تاسو جوړ کړئ ځم چې څنګه جوړیږي هغه وته تاسو څنګه جوړوي به مونږه تاسو جوړو چې قد قتل والقاتلان لداکما قد قتل والقاتلان لدا هغه وجل شوی دې قاتلان تاسو به وټک کیناستي دا چکم درغلی دا قاتلان دی والقاتلان لداکما دا سخالکم مخی ویلو سالور سیزون امان ذکر کرو چه چلنج ور کرو یو دا چه دی که قوتو بل دا چه محرکو بل دا چه مادوا او باعثم موجودو سو خبری دی یو دی که قوتو سو لکه ظاهر نظر سره با چې دې دې قران ته وکتل نو دې ویلو لو نشاء لقلنا مثل هذا شته قران مجید می ویسره تاسو چې د خپل عربی ویلو کنو اذا تطلع عليهم آیاتنا قالوا لقد سمعنا قد سمعنا ان شئنا لو شئنا لقلنا مثل دا د قران ته به ظاهر نظر کو درې دي کیسه چلے ولې دا موږ جوړول نه شو سو په ظاهر کې په دې کې وهم دا چې موږ کې طاقت نشته وهم العبد تاسو یې کافی دی کنه وین ماده دې تروا چې د کوم الفاظو نه د کوم ټکو نه قران مجید جوړ راغلی سره وو الف با تا ساده یې سره درې محرکم نبی علیہ السلام و تبیاوی فاتو کنا راوڑی کنا راوڑی کنا راوڑی مکہ کے چلنج ورکی مدینہ کے ورکی راوڑی محرکم شتا بل باعث مشتا سوچتے اولے باعث دادے کچر تھا کہ دید دی قرآن مجید پشانتی صورت سکی راوڑی نبی علیہ السلام ببائی دی با وګړي د نبی صلی الله علیه وسلم قانون به ختم شي او د دې قانون به دنیا څخه شي رایج خاص دومره آسان مقابله دومره آسان مقابله چې بس نبی صلی الله علیه وسلم ته دې کیسه چلې ما بایلا تاسو غټلا بس ای اگر سورته مو ته پېښ نه کو سورته کوثر یو ته لیکو څه ته لیکو اکثر سورت فی القرآن تو قرآن مجید پا سورتونو کی در طول اور لڑ سورت اگر و تولیکو و تاوی زردی مقابلو کی زلان دیکھو تا اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْتَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِهَكَ هُوَ الْعَبَتَرْ دی مقابلو کبلی او سڑے لکا مسئلہ د دو خو راغوی ان اتینا کل جماهر فصلی لربک وجاهر ان شانک هو الباطر راغوی دا ما قرآن مقابله وکړه وای ته چا ته وای دا دا د باندې وای ته کم نه وای به ته توږي سي ا الکوثر ته پیژره چې کوثر څه شه ده د کوثر په ځای الجماهر کې خدیم د جمهوریت قائل ډوډري وځي پیلا پینا کل جماهر فصل ربک وجاهر نوان حر دیتی سکو دا سورت کوثر په جامعیت د دې مختلفه طریقې دي. خو ګورا انعام پروګرام انجام دا دی خو څوک جامع پروګرام ان فصل ربک خدا دوستی وان هر انسان دوستی وان هر د وخ قربانی نه نه هر څه کی راځي وخ کی راځي که په چيلي کی راځي او په وخ په قربانی کې څوک کسان شریکي ها و بلا دی وو کسانو ته چې کومه یې سمې لاو شو دا یو کس خو لیش ها دی ولې کزنور ځان سره شریکي کې باندې شریکي نور چاله به ورکی کنه و یې څه خرابي کې څه کې خو دی گاوندانو له څه ورکا وان هر انسان انسان دوسی رااله د دین دوی سیوی ارتفاقات ارتفاقات فصلی لربک ارتفاقات ټول ته اشاره وشو وان هر کې ارتفاقات ټول ته وشو اشاره وشو داسې جامع ښاکونه مسلمه پېښ کول شي فصلی لربک موسکا وجائر او خطیس کا وانو خفي منظورې دې سکړو پوېږي کنه پوېږي افتر نه باطر جوړ کو اوس افتر کې او باطر کې فرق څه کېشته صحیح ده کنه او دا هولټا قران مجید دی اړولې ده لکه چې هغه وا دیلو نو اوم دې ټول غلط کو اوم دې ټول غلط کو په دې ځواب خبر پوېږي زه قران کریم دای سره بایسو شو سره بای سوچ نبی علیہ السلام وی یو صورت ته پیش کوم مختصر صورت لړ صورت صحیح ده کړه ویسا شیخ صلی الله و بخیر دا ادب له جواب هغه و فرمای وړ کې مو آیا وای وړ کې مو آیا وړ کې مو آیا جوړ کې صورت دا دا وې تاسو دا وند ښکاری وي وړ کې مو آیا لړ وایا مختصر وای ته لړ وایا مختصر وای وړ کې مو آیا دا به نه وي چې دا وړو کې قران مجید راکو مړه یار دا څه کوي یار قران مجید وړو کې نه یار وړو کې نه ودا وایا چې دې وړو پانو ول قران مجید راک دې وړې وې کای ول قران مجید څنګه راک وړا کاندې چې درګه دا قران مجید وړو کې مو وایي دې باندې خبر نو قران مجید لړ صورت مختصر صورت وته ولیکو دې اخره کې صرف دوم راو کړل چې اخره کې وته دې رضی پس اولیکل ما هازا قول البشر ما هازا قول البشر داد بنده خبری ندی داد بنده خبری ندی سو سلور خبری ما ہوئی قوت و ماده و محرک و باعث و سرد دینائی مقابلہ لسانیہ انکڑا او مقابلی سنانیه ترا پاس اگل پاول وحلت کی او یا مردار ورکڑا ورکل کو ورنه کړل آسان مقابله پر خوده څنګه آسان نه و لکه د سورته کوثر مقابله وکړه نو دې خپل ټول پروګرام جامع پروګرام زما خبرو پوهیږي کنه چې کوم د قران مقابله کې دې پروګرام پېښ کاو چې ستا پروګرام غلط دی دا څه وایي د لات من خبرې نه وي چې ستا پروګرام څه دی غلط دی ستا پروګرام دنیا له کامیابی نشي ورکولې زمون پروګرام دنیا له کامیابی ورکول شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل زمای خو هر صورت خې لن صورتوم زما ټول پروګرام سکی خې ما دا له خو تاسو ناران شي او دې قران مقابله کې یو صورت راوړی چې تاسو خپل پروګرام خو تاسو پروګرام نه ځان او خې تاسو خپل پروګرام جامعه د زندګۍ څه شي دی ها تنگ آمد بجنگ آمد مقابله لسانیه وکړې شو وی نکړه آسانه مقابله وا بس دې کې صورت راولې نبی عليه السلام بس شوو پړ شوو د نبی عليه السلام قانون به غلط شوو د دې قانون بس شوو ټیک شوو بعد نبی عليه الصلاه والسلام میشن به تروم را ختم شوو او د دې میشن به تروم را پورې شوو اوچتو زلې زلې مو خبره به ختم وا خدغه کار اونکو او تورې ته سکو لاس معلومه شو چې قران معجز دی معلومه شو چې قران څه دی دار دی مقابله رو قرآن مجید ندکڑه شوی او نی کوله شی ترو سپوری نفاتو بی صورت من مثلی دا اعجاز دا قرآن معجزه دا نبی علیہ السلام کی صداقت دا نبی علیہ السلام شدا حق پیغمبر دی دل چې الله کم معجزه ور کردی دا دا دی سک مقابله کوله او مونږ ویلو قران کریم لفظي طور معجز علمي طور معجز او تشريعي طور څه شي تشريعي طور معجز د قران کریم د الفاظو هم چا مقابله کړی اور جس نے کیا ہے اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے چا چې کړی دنو پش شرمونو شرمې دلوي په شرمونو شرمې دلوي مسلمه اولنې سړیو چې ځانته پیغمبر وي نبی علیہ السلام لراغي په جرګه کې به خبره ده کوم ویس د خپل مرګ نرست وای چې د په سما په ځای موږ ټول ایمان راوړو ټول بسر وړو زما سره لوی قبیله ده ټول خلک به ایمان راوړي یا ما ځان سره په دې نبوت کې سکه په ژوند مې ځان سره سکه شریک کا چې دې ما سره ملګری دی او دا علاقه ده دا ما په ځان سره شریک نبی صلی الله علیه وسلم دا ګر دا زما کار خو نه دی نه کی دې زدوا غست لاړو ځان ته نبی وي ځان ته سووي مې زه پیغمبر یم نو د قران مجید مقابله شروع کړه چې مالم دا وحی مال راځي سأنزلو مثلما زوب جوړو لشم دا څه دومره کار دی چې زه نشم جوړولې سأنزلو مثلما انزل الله زوم دا جوړو لشم خندس اولی د سورت عادیات مقابله وکړه دچا سورت عادیات نیوال متبذرات زران والحاسدات حزن والطاهنات طحنا فلا جنات اجنا والخابزات خبزا والطارزات سرزا واللاقمات لقما احالة وسمنا و دیده بسو ہے چه کذابا مسیلما صدق اللہ خرش بیلے کرن دی سورت عادیات مقابل اکرا وی والمتبذرات بذرن پاغ جنکو میری قسمی چکمی جنک ہے اغا جکم دنو پسل کری والمتبذرات ذران والحاسدات حزدن پاغ جنکو میری قسمی چکل اللو کئی کن وین سمرخ کلی غنم ریوی دن ایڑو وڑے ہو وزاریات ذرون قسم میری پاغ جنکو باندی چا غی چکم دنو بیا علو زول کئی چا دا غنم بیا چکم دنو پدی سنگو کئی علو زی او پاغ جنکو میری قسمی و تاہنات تاہنن چی میچنی گردی اولا جنات آجنن پاغ جنکو میری قسمی چی کل دی اڑاغی کی وینو دا سڑی نڑو اڑی کنا فلا جنات آجنن فالخابزات خبزن او قسم میری پاغ جنکو باندی چا غی ڈوڑای پخی پخی ڈوڑای وائی ناسی ڈوڑای پخی کنا واللاقمات نقبر نو بیاتنن وڑای جوڑ کی کنا احالتا نو سمنن او چی بسو چو غوڑو کی خوی کنا وائی لکه داد دادو دو قرآن مقابله کری دا کنا نو کده ده شرمی دل کنا نو دو بدانه ویلی چه دا قرآن مقابله دن مانا دا خو دا مقامات نمس خواهی مقامات ده دن پا تیا چند خده دی کسی شیری یو خودشی جینا کئی دی پسل کرل تخم کرل دا ده سرو کرده که ده خزو کرده خبیا ریبل ده خزو کرده که ده سرو کرده غوبل کول ده سرو کرده که ده خزو کرده صحیح شو خا دا ټول نو وو زایونه ني چې تار دې کې وو راوړي زني دې کې فادا په کار دې چې پای زني سمې چې وی کړی نو ډایرک دی وی ډایرک ور پسې نه ری چې تا چې ګذر په وو وو ور دې دی وو راوړي زني دې کې چې څنګه په خې کې نو خوري حال دې وو راوړي زني سمما زني عربیت غلط ته ټول طول عربیتی غلط اداوی مارو صورت عادیات مقابلہ کرد عادیات طویل اسی عادیات مختصر صورت سمر جامع دے سمر جامع دے دے انسان مرست دے سبب دے مرست دے علاج دے مرست دے دا بستانی کو خی سن جامع صورت دے دے صورت فیل مقابلہ اکرا وی الفیل وم الفیل وم آدراک مل فیل لہو زمن قصیر و خورتو منتویل در صورت فیل مقابل اوکرا نخپلو متی و سرخواکی اولادو اوہ دے خدای خدای غرق کپ شرمونی دیو شرمونی خپلو متی چی جاب ایمان ناوڑے ہو اگا تے دوز دکولو کردے وما ادراکا ادراکا وما ادراکا هغه ځای کې ویل شي چې کم ځای ته عقل مرسای نه کوي او اتی باندې خو ماشومان ته کاری بوتل په دې کې څه ضرورت ده درا یې درې کم ځای ته وای دا خپل متی وته وای مړه په شرمولو دیو شرمولو چیرې دینه غل وینو خنوا هغه جنې خبره ولې یاد شي بس ته ویلای او دی په یوه کې په بل دینه غل وینو خوا دا یو صورت فیل مقابله وکړه بلا یو جنې و د دوه مذهب او مجيبه مذهب دی او ځان لا خبرې خو د دې یو جنې و په هغه وخت کې هغه د نبوت دعوه کړې و یو جنې و هغه چې کمنو د نبوت دعوه کړې و هم ډیره لګا هوا نو هغه سره به کپوجو جنې کو سره خو فوج مو ډېری نو خو کافی فوج و سره ملګری و سره نو هغه چې کمنو حالا او په د باندې حمله لرلا سلام حمله نو دور پسې کسو لګ چې جنگونو ته اجت نشته خبره چې په مذاکراتو حل کیږي په جنگ د ساجت نو ورته وی چې څه مطلب وی چې نبی او نبیه به 1 to 1 ملاقات کی چې منس کې به 40 مالس 1 to 1 ملاقات هغه وی سیدا خیمه مقرر کړی شو ده د فوجوم نه دا غیم نه یو طرف ته بل طرف ته خیمه شو د دوه ته وی پتا ته سوهی شوی ده چې ته وای زو پیغمبره مکم پتا ته سوهی شوی ده هغه وته چې کمندنو وحی ویلا ورته وی چې ما ته دا وحی شوی ده چې څوک ستا مقابل دی نو هغه ذلیل او ختم کا لہذا ما فوج را اوستره زپاغه وحی عمل کوم تا ختمو ته زما مقابل اک تک خبره وکړه دوه ته وی وی ما ته سوهی شوی ده وی تا ته سوهی شوی ده وی ما ته دا وحی شوی ده د دې کمنو خپل وحی ویلا پی ان الله خلق النساء ازواجا دا داسې دی لوزی ده ان الله خلق النساء لنا ازواجا وجعل ان الله خلق النساء افراجا وجعل الرجال لهن ازواجا فنولج فيهن قعصا ايلاجا ثم نخرج منهن اخراجا نو دا باغه په خپل انداز کې ویلي کنه چې دا سی ویلو نو دا غي ترجمه ترې نشي کولای کنه نو دا غي د غي جنې لکه خو نسن په نازک ته کنه نړۍ دا سی وبو بکیده لکه دا سی د دې خبره شروع کړې نو دا غي په خلو کې اوپر حالې ورته وی به خو خدنه دا چې دا نبی او نبی وادو کی او دا ټول فوج یو شي به بدل نه هیڅ نبی او نبی وادو کو نو ما هر بشي مهر بسی وی د ماسوتن او د ماسوتن د سحر د مزدې خپل او متیانو نه کټ ک زما مهر بدای دا غی جنې و ته وی زما مهر بدای دا مزل ګران دی نو د سحر او د ماسوتن د مست سکا ما کدا د پیغمبران دی خان دا وزن زنې چې ته د مسیله په کومه زب تیکو دا مز د ماسوتن نه کې سارون نه کې نو دا د کمندنو د وحی وا نو دا د خندان دا دا ته وحی د خلق النساء افراجا ها تو دې تو و خلق الرجال لهن ازواجا فنولج فيهن قعصا ايلاجا دا تو زه ګره د کول خبرې دي چې دا د کمندنو دا لکه دا پیغمبر دی پیغمبر ته وو نو نتیجه خور هو تا کنه دا یو پیغمبري خو ختم شو نو دا یو ځای کې چې کمندنو وحی دا نو دا یا زفدا بنت زفدا این نقی کم تو نقین للماء تک درین ولی شار تن نائن وی چنده خدا دو چنده خوب بچی اٹھرے گا تب سور اٹھرے گی ستا پر اٹھرے دو بانی او بخڑی گی نا سکون کے ملکی گی نا دا وحی دا دا وحی دا لکه یرا دا چې کمندنو دا وحی چه دا قرآن مجید مقابل کوم قرآن مجید مقابل کوم چې چا کړی و ماوی اوس کو مو کی کہانی پڑی اشر می دلے دے تاریخ داغه شرم لیکل دے چې دا داغه ټاپو هی پاتې شوی دا چې نور بده کوم کم ګلو نه کړلی د دغه مذهب کې شراب جایز وو د دغه مذهب کې نکاح ته ضرورت نو خالص یورپیو دی وجه و سر علکان دیرو لکا علکانو سر ملگری شوی سو دیرو دیرو سر ملگری شوی نو دا دا قرآن مجید مقابله چه چاکڑی دا اس کو مو کی کانی پڑی ہے دا اوز زنی زنی شروع شی پیلے نیسی سڑے خود توبہ خود توبہ چاپا کتا کمدنو سورت کرونا دا قرآن مقابله کې جو کدی واو رہے گا خندہ بدل در شی سورت کرونا کرونا سورت دا دا قرآن مقابله کې مجھو کردے والکوفید والفیروس المبید او هو مرض شدید و اکید کنا وی اغسلوا ایدیکم بالصابون الجدید لکدا دیت تسویس دا قران مقابله والکوفید والکوفید څه دی کنا والکوفید او بیا چې کمنو هو الفیروس المبید وایرس نه فیروس جوړه وایرس وایرس هغه راوړل دی ته نو ملګریو نغه سره ملحد سره امریکای ملحد سره باسو چې قران غوي چې قران مجید الهامي کتاب نه دی نو سر باسو هغه ماته دا صورت راولې کو سویرو دا ریکل دی وې دې سره ته چلو کو به دا ما دا وټو دې به تیر ازونه پیولې کې چې زوس باس کې د شپې زو درس نارانه پدې راز کې پروسه کاله نو هغه چې کمندونو رساله را لګلې و وې زما اوس یو بجا باسته او تاسو شعرونه لګو ما زر زر نلسې ترازونه ولیکل او هغه متولګ مې په عربی نلسې ترازونه نور څه پریداوا ناغه وسره چې ما ته زما اوس باز شروع کیږي وی کې ته بیا ګورنه زب لنک درو لګ مزود کېګم انو بیا را دروستو چې کمندونو هغه ځای نه کټکړه و ټول بتا ته قتل ګرانی اغل قرآن مجید په ویلوم نور جی دو تین تپوس کړل دي پتا قرآن مجید کتل دي هغه ته وی او کتل دي په څنګه تلاوت کې ترجمه کنه وی تلاوت او میزه تلکو کله کله څنګه ته تلاوت کړو یک را بسم ربک الذی خلق دا تلاوت بسم ربک الذی خلق او اردو په دې کې وی اردو په دې کې دا کتل دا هغه چغنل ته درځونه فکر دی نو په بوهتا اغه جواب نه کړي بالکل چوپچا چوپچا پات دا داسې شي ول فیروس المبید یخصو ایدیکم بصابون الجدید نو صابون دا دې کم دنو په داغه کې اوس وخت لا ګرځي ضرورت ډیر دی اعجاز قران باندې بحث دا ډیر ضروری دی دا کدا معلومول په دې مطالعه کول دا ضروری دی خاص کر حجت الله رضی الله که اجازې تشریعي لپاره غډیر زیات ضروری دی دا چې کمندنو په فلسطین کې د يهودو چې کم خار د تلبیب پاغي کې دی چې کمندنو کانفرنس وکړو چې قرآن مقابله کې کتاب جوړو نو د انجیل او د تورات ترجمه شروع کړه په طرز د قرآن مجید باندې عربای ته اړو په طرز قرآن مجید باندې نو چې ولګه اړولې ده نو دې کې یو مشورو هغه ورته وي بيزه ته خبره کوم دا ستاسو غلطي ده تاسو ته خپه تر چې دا قران حق کتاب دی د الله دی کدا شي هم راوي استونو اسیم چې کم نن تاسو سر څه شته نه خلک په شرمونو بو شرمېږي په دې باندې په دې او په شرمونو شرمېږي زمالرتا خیرخواهانه مشوره دارا چې دینه خلاص شي هغه یې قلار کړلو او بس شتینا قلار شتینا په قران کریم مقابله چې کوم نو سو کول شي د امر القیس لور چې دا یا تورث یا ارزوب لعماءک و یا سماء اقلعی چې دا څنګه ورېدو می ورشي زما د بابا غا قصیدی را کوزی کی چې دا آیات په دنیا وین زما د بابا د قصیدو هیڅ حیثیت نشته هغه پویده چې یا ارزوب لعماءک سری دا خطاب به سوق کیسه مکتا چراکاګه دا وبو دا توګه تک نظر چراکاګه وبدي اسمان توګه بند نکته اپ دې ترجمه پویدا پویدا چې دې کیسې دي ورته وی چې زما د بابا قصیدې ټول راکوځي کوي چې دا آیات په دنیاوی زما د بابا د قصیدو څخه حیثیت نشته هغه په عربی پویدل هغه په مضمون پویدل هغه په اعجاز د قرانوم څخه کېدل پویدل او چې نوکس پا عربی پویگی نا عربی ویلی چی او نا چه کندنو پا میشن پویگی نا دا قرآن پا پروگرام پویگی نا آغای دا تفلانا خبره دا نا سه دا ماشومانو خبره دا چه قرآن کریم موجز دوید چه مقابله نا دا کری تفلانا نا دا پرامیدان دا سکنم ستا سا پروگرام نی شاوت البطن و شاوت الفرق ستا پروگرام خمون پیجن ستاو دا خنزیر پروگرام تقریبا سیم تو سیم صرف دومره دا چې ته چې کمندونو په پاکه په دغه کې کمره کې او هغه چې کمندونو په ځنګل کې بس دومره خبره ده دومره خبره ده ستاسو د خنزیر د پروګرام سفر اخلي دا اعجاز د قران کریم نشي کوله مقابله سوک او که سو کوئی چې د قران کریم په آیتونو کې تعرض دی نو دا تعرض د تناقض نه دی یو دا زمونږ نه فهم دی تعرض دې ته ویل کېږي چې صدق د احد امام مستلزم کذب د اخر لره دا په قران مجید کې نشته تعرض معنی به شرط کړی چې صدق د احد امام مستلزم کذب د اخر لره دا څه تعرض په قران کریم کې نشته او بل دا زمونږ د فهم نه چې کله سوچ وکړې شي او حل وکړې شي هیڅ تعرض په قران کریم کې نشته قرآن کریم کې تعرض نشته مونږ نه رومي وای وي څه کسانو نو د شپې اتلی دله د شپې او کارې د خونه نو د چای لاس تل او داغلا او سپیلا سپیلا او د چای په ګیډه ولا ځي والو په ګیډه او چا وغله لاس تل او چالا وغله او د چا خړتاملا اغي لاس سار کی شونه د سلور وړ په منځ کې څه جوړ شو اختلاف یوې اتی چې ده کنه دا د پیلر په شانتی خو د بوجه په شانتی بل ته خدای خوره تبا او برباد کړ دیوال په شانتی بل ته الله دې خر که زما د نیا د ببوزي په شانتی حاج کمزان ته ببوزي بل ته الله دې تبا او برباد کړ دا خو د کوټوال له شالن په شانتی د کوړې په شانتی کوړنی مترو کا دا غي په شانتی تی اوس اختلاف شروع کو ولی دی یو لاس تل تل دی خپولا هغه دا پیلر دی لکه پیلر دی بل لاس خېټه تل دی نو خپل دی والی کنه نو هغه دیوال په شان دی د بل څه کم نه نو غوګ لتل دی نو خپل ببو زی کنه دا شان نه وی دی ببو زی په شان دی د بل لاس څه کم نه خړتام لتل دی همار رومي ذکر کړی دی وی در کفه هر کس اگر ش معبود اختلاف او ز گفت ش بیرون بوده وی در کفی هر کس اگر شا معبود ہے کار یو سڑی سر ڈیوہ وے کنا نو اختلاف از گفت شا بیرو نبود ہے اختلاف پر دی دوینا نو چت شوی ہو بیاو پا کسی اختلاف میں اختلاف ہو نو پوئی گئی کنا نو کچر تا چا سر لک پا ہم بھی کنا نو بیا پا قرآن کسی تعرض معروض ہو نیشت تعرض نیشت ہے داو چا کندنو زمان دا پا ہم دا وجہ نراشی نور قران کریم متشابه بالکل یو بل تصدیق کی فاتو بسوره من مثله عوامو دا لنډ خبره کوي بس اوله معنا به تو کې زیبا خو کله به صحیح پوښي چې زوام چې توحید حق دی ته توحید نه مانی شرک مانی په شرک باندې دلیل نه سکا بسوره من مثله زبم فاتو بسوره من مثله راوړ یو سوره په شان د قران وادو شوهداکم اور او بلی تاسو شوهداکم خپل مليان شوهداکم ای علماکم تاسو مليان خپل اگر او بلی چې تاسو کوم مليان ني دانش ور دي پلاس پر دي اگر او بلی دا الله مقابله کی چې سدي من دون الله دا الله نه لاندې چې تاسو جوړ کړی اور او بلی الله کې نیچه نیچه دویم شوهداکم راو بلی اغفل حاضر ناظر ستاسو چه تاسو آئی چه دی با منگل قیامت کی اکتفارش کئی او گوائی برا لکئی اک اغفل شریکان راو بلا دا اللہ نا علاوہ چه صدی اغا راو بلا من دون اللہ ان کنتم صادقین کتاز رشتینی ای چه دا دعوی دا اللہ را طرفنا ندا کتاز اغفل دعوی کی رشتینی ای چه عبادت دبل چاو محق دے این کندم صادقین یرد آخرت بایل دی مقابله اونکڑی شوا مقابله په نکړې سو نو یارا جیت او هار څوک چې نه مانی هغه تیار فایل لم تفعلوا نو کون کتا صداکار عجیب کتاب ده کنه د دې اعجاز ته حیران شي څومره وګدلته کې په یو پچی خبره ورو فایل لم تاتوا بسوره من مثله هغه نه جوړ کو فایل لم تفعل ولن تاتوا بسوره من مثله دا غیر جوړ کولن فلن تفعلوا دا چل تا ته قران مجید خول لے دا بل سو کوله فلن تفعلوا نكون کتا صدا کار فتقوا النار نو یری گئی دا ورنا من تیرال ولن تفعلوا کله چاته ما چې وسنی نشی کوله رستو بو خیاران دانشوران فلسفیان را پیدا شي او غیب دا قران مقابلو کی فی ولن تفعلوا بالکل یہ کوله دایلان دې استقبال لاوړو ولن تفعلوا او بالکل یہ نشی کوله فتقوا النار فلن کی تاکید دې تعبیر نشتا خو احتمال له تعبیر پکشتا دا زمونږ غاړه معتزله اختلافي مسله ده چې لن تاکید د نفی ده کلن کې تعبید هم ده معتزله وی تعبید ده مونږ وی نه تاکید ده خو لن تفعلوا خو احتمال له تعبید پکشتا نو لن تفعلوا بالکل یې کول نه شي تر قیامت تر قیامت نه شي کوله فتقوا النار هو یریږي د ور هغه نه فتقوا النار وګوره دا فتقوا النار څه ده دا دې اوعبدوا ربکم بیا ولا دعوت ورکو فاستقوا النار ځان دې کم دنو د توي ځان د شرک نه بچ کئ صرف د الله عبادت وکئ خو اوسې وته خو په طریقې د نتیجې باندې چې کته سو د شرک کوي د توحید خلاف کوي دا ور له دعوت ورکول دي د خپل عمل اخرت شکل وته خو دا د قران کریم کمال دی د یو عمل د دنیا شکلوم خی او د آخرت شکلوم خی د دنیا شکلوم خی د آخرت شکلوم خی اوس ګور د دنیا شکل اغه او شرک عبادت د غیر الله د دنیاوی شکل له آخرت شکل سره دی اغه د پت اغه د النار څه شه دی د دنیا شکل د اعبدوا ربکم څه شه دی امنوا وعملوا الصالحات دا آخرت شکل اسا دے جنات تجری من تحتی حل دا آخرت شکل دے دا هر یو عمل دا دنیا شکلوم خی دا آخرت شکلوم خی اولائک علا ودم من ربیم دا دنیا شکل دا آخرت شکل اولائک هم المفلحون اولائک هم المفلحون حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی اذا مررتم بریاض الجنت فرتحوا چکل جنت په باغ تیری گئی نو ټنګوان دي شو کوي ځل ټنګوان دي شو کوي اوس د جنت باغچی سری صاحب وته وي په ذکر حلقي لکه دا زمونږ د درس حلقه ده الله دې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي نو دا د دنیا شکل یو دا د درس دا چې مونږ وینو دا د دنیا شکل له دا آخرت شکل سره چې ریاض الجنه دا آخرت شکل ریاض الجنه دی او قران کریم په دی وجہ مونږ ته د عملونو د آخرت شکل خې چې دا وګوره په دی هم په دی شکل تا ته بیا پیش کیږي نو اته نه چې بیا خپای نو د شرک د آخرت شکل څه شه دی النار انار دا تا تکاری چې ما به ماربلو باندې ګوتی واله او ما دې کمندنو غرغټه راواغ سو پزان می سکو اومګو پزان می اومګو او ما دې کمندنو د بابا تعظیم کو ما دې بوت تعظیم کو او ما دې لیډر سو کو تعظیم او احترام کو چې دا غاډر می سکو اومانو تا ته دا شکل ښکاری خوړلې د آخرت شکل څه شه دی الله دا د آخرت شکل دی سوځي به سوځي به فاتا کنار نو یریږي د ور هغه نه وقود الناس والاجاره شخ شاک داغه د خلک او غټي دا یو خبره یا دولره الله دې به سره زما پويګا دا قران مجید خی کنه چې د آخرت ور چي دی کنه دسه شي د آخرت ور دا څه د بارایي خشاک نه نه بلیږي چې چیگه ناغ بارائی خشاک ختم شی نو بس اور بمس شی دیل بس چه کمدنو غڑاس که او پالوس لرگی او دا شیزو نبا نی دا دید پارا بچه کمدنو سا دا باہر نا گیس سلینڈر پیٹرول سینجی دی شیزو نتا جاتو نیشتا چه دا باہر نا با یو مادئی او دا غی نا با اور سشی بل شی نجی دا آخرت اور زما او تا سر اخپل لے دا اخپل لے من ځان سره په دې روح کې خدای مکا خدای مکا چې چا ځان سره شرک وړو د ځان سره لمبي جوړل اوس دا شرک چې کیږي شرک کیږي او الله سره چې صدار جوړيږي کنه الله سره چې جوړيږي یي صدار جوړيږي یو هغه ارواح فاضلو لکه عباد صالحین ملائک جنات کنه ارواح فاضلہ یا غلط بادشاہان غلط لیڈران صحیح ده کنا او دویم د اغی د قبلی د برابرولو د پارا چې اغی د کمنو ځان له بوت جوړو یا د اغی قبر صحیح ده کنا دا شرط دی کنا دی خدای پاک لکه توجه چې سره کې بیا پوئې مونږ په اصول کې دا ویلو چ الله سره کم کم سيزوني صدر جوړ کړی شو مشرکینو قسمونه ویل کړه دا غین مخ کې مونږ تمهید دا ویلو چې دا اسنام چری دا بوتان دا محض غټي نه وي د دې شاته یو معبود غایب معبود سو غایب ملائکه و غیره او دارنګ نیکان بندګانو صحیح وا دا سنم بوت شو د دې غیبت نیت څخه جوړ کړو یو اوس چې د بندگی کوي نه د ست کوي بوت کوي کنه د قبر ته سکی سجده کوي غواړي د چانه د قبر نه عزت د چا کوي د قبر کوي چړاوی چې کوي بچا ته کوي قبر ته کوي دارنګ بوت ته کمندنو کوي درمسال جوړي بوت ته کوي کنه نو د په روح کې څه نقش کیږي څه نقش کیږي دا غټا دا بوت دا غرغوټه دا د روح ته شو دا دن انسان دا غدن نه انسان چاله ورکو دی غټیلا هل د څه نه قشو غاټا صحیح وو دیم د چې د الله په مقابله کې حاکمیت بادشاه ل ورکو فرعون ل ورکو صحیح کنا او انسانان چې کمندونو حاکمان ګرځول لیډران حاکمان ګرځول نو د دې اطاعت چاله سر کې غلامی رجا کولا نو دا په دې روح کې څه شو مناقص شو دالتا که راغه دکا تا تا اللہ وی الناس نا مراد آغا الناس چی دو عبودو خلاف استعمال شوی دی دا الهجاره نا مراد آغا گتی چه غد عبودو خلاف استعمال شوی دی خدا نا چه دکا خلق بزی دا دلتا دی روخ کی راغلی دننا وغی دلتا بلکاره کنیس بلکاره کنی پا آخرت که با اکا دننن شرک چه کم سجده کرده و کم تواب کرده و کم قانون ده غیر الله کرده و دا غیر دا آخرت شکل سشه و وور و آغی دن نور شورو کنو لمبی شوی و دا یو لمبی دا بل لمبی دا بل لمبی دا طول متشکل شوی او غبلیگی دا پشندی دا مطلب دا خود و هنناس و الحجاره بارائی گرتی ندی چه دا گرتی با دا دلتن ماربلی زی و والت بزی دا پا دی روخ که دن منعکس شوی دی دنه تللی دي ته چې الله ته سجده کوي ستا په ذهن کې الله متصور دی به وجه به وجه دې کنه لا بکنه او بکنه هي الله یو تصور باندې اشكال وری دي چې توجه متصور دی او په کتاب کې قران غلي دي چې لا تصور او غن متصور کی هغه سره الله دې کلی دي کنه چې لا بکنه ولا بکنه ستا ذهن کې څوک وي موجود تجه د بیت الله مخه ته تواب کای ستا په ذهن کې د بیت الله غټي متصوري کا الله رب العزت جواب خبرو پوری کنه پوری نو دکا چې ستا په ذهن کې د کمنو الله اوس پستا سجدال په سبل سي اوس پستا رکوالتا سبلتي دا غینه به باغونه جوړیږي دا غینه به یو سبل سکیږي جوړیږي پوری کنه هغه جنت رستو را روان دی وبشر الذين خبره پوری کنه نو انت تا تا الله تا تا با الله ملوشي ستا عبادت چالو الله لا اطاعت چالو الله لا فاقد ځان سره وړلې روح ته د دنیا دا چې کم سيزونه دي دی کې یو سيز اخرت ته نه دي چې سيز دي صرف سبزي زما روح زما روح بزي اغه روح ځان سره چې څولې دي که خيولې دي او که بدې وړې دي اګه با چې کمنال ته بړکیږي را بړکیږي اغه وکیږي څنګه خبرو کوم اوس مالم بند نه ځي خو خبره کول غړي نبی صلی الله علیه وسلم وی زما د امت اکثری سزا په قبر کې ختمي په قبر کې سکیږي ختمي کولی مسلمان چې ګناه کوي کنه دیو ته ګناه وینه څو ته وی ګناه وته وی یره چې ډیر یو لکه زمونږ په شان دی لکه ډیر سوی مسلمان شي کنه نو خامخا چې ګناه کوي نو مړه لکه د الله نه لکه یره سکیږي راځي خوشاوت کیسه شي غالب شي نو هغه پیر سره غالب شي دا ګناه د چې کندنو خالص د زړه په شوق او په مینه کړي نه دی دا دی روح پورې دا چې پورو پکې وردان نه شوي نه دی دا چې بار ور پورې خطه دی یو لک به وشن دی چې خطه بلار شي نو کې دی چې اخرت ته وسره لاړ نشي کچرته داسې ګناو چې ډیر په شوق ډیر په جذبه ډیر په مینه کړل دی واغې کې ویل ته ویل کوم ته کې وشن دی راو شن دی په دوزخ کې نه بیا به جنت ته بوزي بیا به جنت ته بوزي خدا زمونږ د دننې انسان چې دا مين شه دک دی چې ته مونږ کای نو په کار دار چې ته رکن کای غنا دا کای چې ستای غزلوم سکی ادا کی خوشو دا غدا چې دا باطینی انسان هم سکی ادا کی بس چې تی وای چې هغه باطینی خلی هم وای دا غدننی انسان هغه خلی هم سکی وای نو بس ستای مونږ بمړنی دا ژوندې مونږ دی اره انت عبد الله کانک چې په هر عمل کې یو روایت کې موسود امام محنیف رحم الله تعالی کې یو روایت ته چې ان تعمل لله کانک تراه ان تعبد یوازن دي ان تعمل لله یو روایت ته ان تخشى من الله کانک تراه کانک تراه هر عمل هغه داسې وي چې کانک تراه نو بچیا زړه کې الله دې ځان سره وړو هم به ضروره مزیدی کنه دا وقودها الناس والحجاره دا مطلب دی اوس کته اشکالات واره دیم ستا خو خدا او کنه واره دیم ستا خو خدا وقودها الناس والحجاره دا توای چې د انسانان خو انسانان شنو ګټو شو ګنا کړي دی یلکه د خدای باندې دا ګټ نه دی کړي خبر باندې او دا وامه د پوی د پاره مونږ دا وایو چې دا ګټ یا دی چې کمی غر غوټي په ځان باندې مګلیو الته به تورلا ولړ کی چې ها ځان باندې لکه مگر مګه چې تو دی ګره تو دی ګو سره خبره باندې پوه شو عوام ته نور سوې خدا ته وتوین مطلب هغه غټي چې د عبادتو خلاف څه شوی استعمال شوی هغه الناس چې د عبادتو خلاف څه شوی استعمال شوی اکبې خو چې کم روح کې متغشوی دي متشبث تشبث چې اثر راغلی دی وقودو الناس والحجاره خشاک داغه د خلق او غټي دادا سے ور دی سو کوئی حجارت الکبریت خودی ته ضرورت نشتا وقودو الناسو فشاک ده ده خلق والحجارتو گٹی وعدت دل کافرین تیار کڑی شوی ده ده پار ده کافرانو بلکل تیار ده نو اولی چه وشرکیو کو دل دندر کی گور بلی گی دا پکی بلی گی خود دا بدن ورطمانی ده شاہ سے ذکر کڑی دی چه دا بدن چه ده دی مثال دا سی ده لکا مخدرات استعمال اولی لکه نشاور دوایی دیو سڑی نه ڈاکٹر غا خوباسی دلسه وی ستنوالا وی که نوی دی پا دل نپوئی گی دی دا غا دل نکی که پا دل پوئی گی نا پوئی گی نا نور دا غا سکی چه سنگ سکی دا شلری شی دی وی درزار شروع شی او سم زمنګا چې کوم ګناونه کو ولا دې موږ شرک او د بدعت او د غټو ګناونه وساتي خو چې موږ کوم ګنا کو او سم زمنګ دنه انسان سوځي خدا بدن و تاسو دې مخدر دې دا وته نشدا چې کله دا جلباب ارتاو کومنګا دا کسوړه ارتاو کړه بیا ته ګوره دې بلکاری ته کله روح چې موږ اورې دې شو کنه نو تاسو دا چې رمباړي دې لیدل دا غیبت په کمی رمباڑی وی دا فلم په کمی رمباڑی وی اوسو مغا روح چگه وی بیا دو گناه نلاسا اوسو مغا گروزو ندی ماران دی لرمانان دی اوسو مغا عدت تیار دی دا دوزا عدت الكافرین تیار کڑی شوی دی دا پار دا نمانون کو دا نمانون کو دا پار تیار دی دا سد نمانون کو دا پار او بدو آئے کنا وسو کفر و اسلام ایمان با دیل را چای کنا تیار کلی شوی دی دپار دی امکار کون کدو عبدو چاگئی دو عبدو نا امکار کئی و بشر اللذین آمنو دا بشارت و خوشحالی زیر ورکا کسان لرا چی ایمان راوڑ دی او کئی نیکملو نام آمنو ایمان راوڑ دی پا کم مسلا او عبدو ربکم وامل الصالحات او کئی نیکملو نا دا دی صورت نیکمل سدی یو آمنو ایمان په خپل عمل کرا اوستو ایمان خود زړه سيزو خود ایمان اندامونو لراغه دا ایمان سره لراغه اندامونو لراغه خله د ایمان پرانا کې استعماليږي اندامونو د ایمان پرانا کې سګيږي استعماليږي او دویم وامل الصالحات کینه کملونا دا او بدو خلقو ته بیان نه او بدو خلقو ته سګي بیان نه د دې مسلې دعوت ورکي بیزاوی مانا کړی دا چې نیک عمل چاته وي ما سوغه الشر واسنه ما سوغه الشر وحسنه دو خبرې دي یو چې شریعت جائز کړی وي اجازه دې چا ور کړی شریعت او دویم وحسنه او ثواب پکې چا ویل وي دا حسنه مطلب دا وي چې ثواب پکې شریعت ویل وي دو خبرې شوشو یو اجازه شریعت ورکړلې کثر اجازه ورکړې وي او ثواب به کې نی ویل نو دي ته مباح وي دا نه کمل دا نه کمل نه دي ما سوغه چې شریعت جواز ورکړو اجازه چا ورکړو شریعت وحسنه او ثواب به کې چا منلو شریعت منلو دا دو خبرې وی بھی کنا نو ثواب ویون کے سوکتے شریعت کنا ثواب بے سوک ہوئی شریعت ہوئی چھ شریعت ہوئی چھ دیکھ دا ثواب دے نا بنے کملی ابنے کملی اس یو سڑے دا ہوئی چھ یو سڑے دا ہوئی چھ دا کار من کو دا عید میلاد مناوو یا چھ کمدن و ذکر بل جار کو خدا بدعت حسنه ده توجه مولانا ازان کوئی کوان دا بدعت سا ده خاجی فدی بدعت مطلب سا چه ده بدعت سا توئی چه بشریعت کی نی فدی بدعت سی کی سر ده دا ہوئی چه لکداش بشریعت کی نشتا ونا بشریعت کی او دا حسنه سا مطلب ده چه شریعت کی شتے نا خو ثواب پکی شتے دا ثواب پکی بیا چاو ہوئی ارمان چیز ما پر خبرتا سخده پوئی که وی تاسو پر کتابونو که وی وی صدر دا کلام دا مخالف چه دا عجوز دا کلام نه سر دا کلام نیو سوئی و کناتی بل سوئی و تا چه وی چه دا عمل بیدت اسو شه ده حسانه ده و دا بیدت سو مطلب شو چه دا بشریعت کی نیشت اده دا حسانه سو مطلب ده چه پدی کسا ده سواب ده اوز دارتا وی چه دا سواب پر کچا گلی ده دا وای د دې حلقه کته وای چې شریعت ویل نه بیا ته بدعت نه وای او کته وای چې دا حضرت اجتهاد دی دا انس ابتدی اجتهاد دی دا پکې انس ویل دی نو ته معتزلی شوې نور انوار د کومولانا عقل چې او عارف وي او حاکم وي دا سوتي معتزله چی او سیز او پی جنیوم او بیا پی حکم نو واجبون یا دا حرامون او لگئی اقل وی اغی وی دا دوار اقل کولیش پی جنیوم شی چی دیکی نفذک نقصان دی او بیا پی حکمم لگولیشی دا سشی دی دا دا معتزلو مذب دی چا مذب دی معتزلو نو چی سوک دا یو سیز تا بیدت حسنوی نو دی پا دک کی ویلو کی معتزلی دی دی معتزلی دی زګر ته څنګه چې ګندرو دي ته حسانه وای ثواب چې وېدو سوق په وې شریعت په وې دا ثواب دا به شریعت وې نو دا چې وې خیرات و خیرات چې کوم دا موږ استل شنه خو دا بدعت څه دي حسنه دي نو دې په دې خیراتونو کې څه شو معتزلی اې میلاد ستنه خدا موږ راستره دا یو خدای په دې کې چې کوم دنو د اسلام شوکت کار کیږي او دا یو عجیب دغه دی او فواید یې سدي ډیر دي هغه ته د شریعت نه خپويږي هو د نبی اسلام په دور کې خدای اسلام شوکت ته ډیر ضرورت و ځکه لا خورشوي نو په هغه وخت کې ول نبی عليه السلام عيد میلاد النبي نه مناوه هغه ول نه مناوه دا د کمندنو ځان شارع ګرځولې د بدعت کې مصالح لټول دا الله له مشوره ورکول ته بدعت کې مصالح لټای بدعت کې منافع لټای دا د کمندنو عامل صالحات عمل صالح اغي چې اجازه تیم شریعت ورکړي او ثواب پکیم چاویلې شریعت چې دا دو کال شریعت کړی وي نو الوسی عمل صالح نلوس ابراهيم الله تعالى معنا کوي اصواد واللام والحاء اصل واحد وهو القربة صواد لام حاء صواد لام دا یو اصل له دا چې مقاييس اللغت کلوي چې اصل واحد دې مطلب دا وی چې د دې لفظ بل مرادف نشته او بل معنا مشترکه نشته مرادفنا بلا معنا بکی مشترک نیسته دا لفظ مشترک نده اصل واحد چه کل اصلانی ہوئی مطلب دائی چه دی پا دو معنو کسا دی مشترک تی چه کل اصول ہوئی دی مطلب دائی چه دی معنی سا دی دیرو معنو کی مشترک تی مقایس اللغت تی کتاب نم دی تازه چه کتی عبارت وام نو داو دا مقایس اللغت تی خما نیلوی سم نیاد کرده دی لغتو دی کتاب نم دی او خی کتاب دی په مختصر لغتونو کې خی کتاب دی مقاييس اللغت هغه وای چې اصواد واللام والحاء اصل واحد وهو القربة د دې خپل معنی قربت ته وي د صلح ته صلح ځکه وای چې په دې کې فریقین څه شي دوه ډلې یو بل ته نږدې شي دلی نزدی شی نو صالح آغا عمل لے چگه سڑے اللہ تا نزدی کئی صالح آغا عمل چه سڑے اللہ تا سکی نزدی کئی تاغی بمانا کولا عمل آغی تاوی چی روٹین وی دواندہ فیل کل کلی او عاملو چی روٹین وی نو عاملو صالحات آغی مانا فرمائیلا معمول بناتے وہ عمل جو ذریعہ قرب خداوندی ہو معمول بناتے وہ عمل جو ذریعہ قرب خداوندی ہو دی معمول کئی آغا عملنا چاگا ذریعہ دا اللہ دن ازدیکتی اللہ دا ان کنتم تحبون اللہ ورپسی ٹکشتے فتبعونی د نبی علیہ السلام په اتباع الله ته نزدیکیږي کته الله ته نزدیکت غواړي د نبی علیہ السلام په طریقه بسکیږي نزدیکیږي او عملو صالحات چې د نبی علیہ السلام په طریقه وي او عملو صالحات کینه کملونه زیر اور کدیلرا جنات تجری مولانا سیندره مولا تعالی ذکر کړی دی وای مقصود به ذات په جنت کې رضای الہی او دیدار الہی دے اصل جنت دار اصل جنت دار دے زکر قرآن ویلی ورغوان من اللہ اکبر من کل نعیم الجنہ ورغوان من اللہ اکبر من کل نعیم الجنہ اکبر دا ہر نعمت دا جنت نغت نعمت دا اللہ رضا من کیا او للذین احسنوا الحسنى وزیاده دیدار الہی دا ارسل اوچت کی نو اصل جنت چه دے رضای الہی او دیدار الہی دے او انسان چه دے کنا دے بس لکا توبہ خدای توبہ لکا پدی خیٹا باندے او بزم ملخا باندے ڈرمین دے لکا دا رضا بس لکه دا غده کمزوری دا بس دا ہوگئی لکه کمزوری دا نو دی بانه دی دیر سخت مهم دی نو دا دا عوام و دا مزاج دا پارا اللہ رب العزت دا سیزون ذکر کئی دا خوراکونا و مسکونات و منکوحات و ناماکولات و مشروبات و ملبوسات و دا قرآن مجید سکی ذکر کی چه دا بدل ام در قوم خو اصل سیز بدت ملاوی گی اصل سیز بدت ملاوی گی دا قرآن کریم در اخبت دا پارا ذکر کئی ذکر چه دا انسان پا دی خیط و غیره بانده لکسه دی دیر میل نی نو دا سیزون و تا قرآن کریم ذکر کی یعنی اصل جنت خدا کرے چلاسی بابا وی وی ما تا چه پا جنت کی زان نخی ویزا و تا نظم ویزا سلو پر خونیم چه بجینا کوپ سیزم زمان سکر ویزا و تا بیان نظم چه ما تا جنت کی زان نخی ویزا و تا نظم ویزا لو پر میشه جنا کوپ سکر زم وی جنان نلاهم جنات تجری وعملو صالحات عجیبا سرده ده داسه داگه مجذوب ده کنه نو د مجذوبانو دا خبرې دا غونته لکه چې لیوانتوب غونته کنه دا خبرې کوي مونږ ته لونه ما لا شوشت کی تاسو لا شوشت کی ماته لګه دا وکی کنه ماته لګه دا وکی دا وخت دا غونته کوي وي تاسو ماته لګه دا وکی اوچت کی شوشت کی لا شوشت کی هر مولا شوشت کړ به دا وته وای کنه چې تا بلا شي چې به سبق لی کنه ډیر شی بلی چې به سبق لی یو فکر چې لا شي ما چې به سبق حد بل وته دا وای کنه چې دې پرښتو ته وځلارې کما ډېر څنګه یې نه ها زبیا طرف ته زما زما خپل نه دی لګه نبی به ما په لار کې څنګه خبرې وراته کې چې مر ربک دا دا ما څنګه دې نه ما ما دې څنګه ته وای چې ما نه څنګه زه ځان له ته زما دی به ما په لار کې څنګه لار کې بولاړې لګه دې ته وځ ما نه څنګه نو دا جنت کې اصل چیز دیدار الهي دی دیدار څه شي دی او اصل چیز چې کوم دنو هغه رضای الهی دا الله دې موږ ټول ته نصیب کړي ان لهم جنات تجری یقینا د دې لپاره باغونه دي دا ما وې د امنو او عملو صالحات د اخرت شکل دی د اخرت سره شکل دا الله رب العزت انعامات ورکړي اصل چیز رضای الهی نه اعلان بم کیږي او اصل چیز دیدار الهی په بازاروم لګي الله دې موږ ته نصیب کړي ان لهم جنات تجري نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دعاګانو کې دا دعا ده اللهم ارزقني الشوق الى لقائك اے الله ما ته خپل ملاقات شوق نصیب کا ما ته خپل ملاقات شوق نصیب کا په دنیا کې د ملاقات شوق ته او په آخرت کې ملاقات ته په آخرت کې سره ملاقات دا ملاقات شوق چې کله یو حد ته شي ورسی نو صوفیا دیتوم دیدار وی دیتوم سوی اغی دیدار بیازک وی چه امروز و جمالی تو آیاست بس در حیرتم که وعده پرده برای چیز وی زخو حیران بده مجنن ما تا در سن تخ کاری لگا هر سکی ما تا تخ کاری داد سبا دی دیدار دا وعده بیاد سا شپار دا چه سبا با دیدار کی یا با دیدار کی یا زخو دینا نمی نما کانا دا دا حقیقا شوق وصال زیاد شی شوق سا شی وصال شوق وصال نور دنیا کی حجر دے دنیا کی حجر دے او آخرت کی چکم دنو سا شی دے وصال لے اقبال وی وی پا دی حجر کی چکم مزاد کی دے شی بیا وصال کی دمرا نبی کانا پیدا زان لخبر ندار دنیا چکم دنو شوق لقا دا دا دوا کی کول پکاری دا دعا کی چې سړی کم شه دعا کی هغه بیا سړی ته چې کم دنو لکه ملاوی کیو مو بلدار چې در بیا غي سره لکه مينوم سکیږي پیدا کی شوق پیدا کیږي دا هم د الله د محبت یو ذریعہ ده چې سړی په دعاګانو کې دا دعاو کی چې یا الله ما ته خپل دیدار شوق نصیب کړه خپل دیدار شوق نصیب کړه او موسی علیه السلام نو ویلی رب ارینی ان لهم جنات تجری یقینا د دې لپاره باغونه دي چې بهيږي باندې داغه نه سندونه باغونه وي تجری تجری لکه دا نه ده دا تجری مضارع راوړه وي بهيږي وا بهيږي وا بهيږي وا بهيږي چټي به کې ني د دنیا نه رونه بند کی کنه بندې نه راو بندې کی نه اوچواله به نه خوشي کی بنا من تحت عام لاندې د ونو داغې نه سیندونه داغې د ونو د لاندې وي مطلب د دنیا سندونه چې دي په دې کې کله کله توغیان راشي هغه د وونو د پاسه خېږي دا بادو دو پاسه خېږي دی په پاسه نه خېږي من تحت هاوی د وونو د لاندې لاندې به وي د وونو د پاسه کېږي ونه من تحت الانهار لاندې د وونو داغه نه الانهار سندونه دا زمونږ نیر باندې او کو زمونږ زین ته د وړو کې هونده کې سره شي سټی پاګه سټی پاګه زمونږ د زین ته راشي لکه سټی پاګه څه شي دی کار ال انهار سندونه دي سندونه لولو سندونه تاسو لول شي وستا شي ته د الله غریق رحمت کی هغه وې د تور بلډین د پاسه لیکلی دي اوس واغه بند خواته سړې نه دي اصل بند چې کوم دي اوس د کتنی خواته خلق دي دا غړ بند باندې د پاسه غړ غړ لیکلی دي سخر لكم الانهار سخر لكم الانهار د تور بلډین ته نه لیکلې دي چې دا نیر دي دا نه دا غړ غړ سندونه وبکی ويږي او یو بحر دی یو نهر دی نو بحر سمندر دی او نهر سین دی دا د عربی نهر دی زمونږ د پښتو نهر نه دی چې نهر راغله دی نهر دا موږ لختي ته هم نهر وایو تا تل نار لانه دا غین سیندونه دا یو نعمت شو دی کله ما رزق منا من ثمرات رزقا دا غي باغونو شو او کور شو او دویم دی کرکی خوراک کل ماروزی قومینا من سمارات رزقان هر واری چوار کلش دی لراز دینا دی میوینا دی پار دی خوراک وائی بدی حاضر لذی دادی آغا رزقنا من قبل چرا کلشی منتا مقیب دنیا کی او ورکول بشدی تا همرنگی دی دنیا دا یو مانشوا یعنی دی بوئی چی دا مالتای منگل دنیا کی مرا کردیوا دا کینو منگل با دنیا کی هم را کردو ذکر رنگ بده دوارو سوی یو شان خوندونه بده زمکی او د اسمان سوی فرقی د دنیا او د آخرت د نعمتونو صرف د نمونو متشابهت تی صرف دسر شی د نمونو د دنیا د خزی او د آخرت د خزی صرف د نم مشابهت تی د دنیا د جامو د آخرت د جامو صرف د نم سده مشابهت تی د دنیا د باغ د آخرت د باغ صرف د نم سده مشابهت تی د دنیا د مالټي د اخرت د مالټي صرف د نوم سره مشابهت دی نور د دې په منس کې فرق هغه د کمندنو کما بین السماء والارض بل ابعد وابعد وابعد ډیر زیات ډیر زیات د دنیا د میوې د اخرت د میوې د پټو سټیټو د پټو سټیټو د پټو سټیټو د پټو سټیټو پټو سټیټ کې ما دا شي دی دا شي دی دا د هغې مقابل کې بوس کې بوس نو یو مطلب دا او دویم او هر وارې چې ورکړی شي تا د دی نه د میوي نه د پار د خوراک نوای به دی دا خواغ دي چې را کړی شي مونږته لږ سات مخکې من قبلو لږ سات مخکې په جات کې او ور کولی بشي دی ته همرنګې د مخکېنی لکه ګینته مخکې نیمه ګینته مخکې نیمه ګنټه مخکې مالټي وخوړی او بیا دې مالټو تړلو شو بیا دې توجه کوئ بیا دې مالټو ته سو شو زړلو شو ار هغه مخکې نه مالټي او د دې مالټي په دسم کې د اسمان پر کې کون دې بالکل بدل ورپسې پینځمه ټه پس بیا مالټا خوړی یو مالټا دې راو شو کوله ټک داږي په ځای بل راو خاته هغه دې وخوړه لا بل اوس خوړی د دې خوان او د دې خوان به بالکل سوي بدل نا نا ډیر می وی مالټه دی پاری کړه یو پر دی خوړه او بل پر اخري دا یو من قبل و دا بل ورپسې دا د دې مخکینه پاری او د بلې پاری خون به بالکل شي بالکل به بدلی ویږي کنه په دې صوفیا پویږي چې کله ته یو پر الله وای او بیا وای د دې یو الله چې کوم نورانیت ته غره دې زم نه بدلو د قشان باندې وجات بدلی تچ یو آیات وای ورپسې بیا بل وای دې یو نورانیت د بل نه بدل لے نو دا چې سن په روحانیت کې تاثیر بدل بدل کړي هر یو عمل هر یو ذکر سبحان الله جدا تاثیر د الحمدلله جدا تاثیر تسلزل الحمدلله وای د دې هر یو تاثیر د بل نه څه دی بدل لے دک شانتی چې کمندنو په آخرت کې به چې کمندنو ذوق وی توای ما سارو مونږ کړو ما سپخینو مونږ کړو هغه مونږ جدا لري دا ورپسې مونږ جدا لري یو رکعت جدا او د دویم رکعت بدل دا قیام بدل دا رکوع بدل یا رکو بدل سجدہ بدل پس سجدہ کی اولنے بدل دیما بدل جلسہ بدل پا دی عرص چھے کمدنو سو بدلو دک شانتے پا آخرت کے ہم زوکتے و زوکتے حتی تل جیمان آو کنان بس زوکتے و زوک تکرار پا جنت کی بالکل نشتا تکرار پا کی نشتا چھے دا یو شے دیو کھڑو دوبارہ پا بیا دک شانتی او دک شانتی پا دیدار الہی کی لا تدرکو الابصار و هو یدرکو الابصار دا اللہ دا حسن ادراک دی کولے نشی دا اللہ دا جمال 500 سال با اولادی او ار لحظہ با دا بلی لحظین بدلی ہر سیکنڈ با دا بل سیکنڈ نسوی بلکل با بدلی دا دے من قبل و اتوبی ہی متشابہ ار یو سس کے چکم دنو تقرار پکی نشتی پا آخرت کی کذا فی الجہنم ہر یو لمبا ہر یو سوید مخکنی سوی نبادل اللہ دیتے منگو سر اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا نسالك الجنه اللهم انا نسالك الجنه ولو فيا واتوب متشابها يواجه يا والله خوان كينو دریم نعمت دریم نعمت والا انفیاء ازواج متوارم کور برابر دے مزیدار میوجات برابر دی خود زور دے یستوزائی نشتا والا انفیاء ازواج متوارم دیلے ویبدی کی بیبیان پاکستا کی ازواج متوارم دیلے رب ویبدی کی جوڑے آج کمدنو بیبیان خوری بومی او ددا دنیا والا بومی والا انفیاء ازواج او دل ری په دې کې جوړې او بیبیانه متوارتن پاکه ساکي د ظاهري ګندګونو پاکي زکه خلو سره ډېر ګندونه تړلې دي او د باطینی ګندګونو پاکي د بغزونو حسدونو نه نار سره پاکي ازواج متوارا او دانوي چې ولهم فی نساءهم نساءهم نوې ازواجن وې بیبی هغه چې زوجوي او چه سر بندر بیگه می پاگی بسکنی چه آغا چه کمدنو تا سر زوجیت نلری دزره اوال زوجیت تی چه زوجیت نوی نو آخ خزا خزا ندن زوجیت چایی که دزره وصلی نو ازواج زکوی والا انفیاء ازواجم دیلر ایپا دیکی بی بیان پاکستان کی او چه کل ری جنت تیزی استقبال تا بوتوم ولاری او غزل بو تووی شنان الخالدات فلا نموت ابدا ونحن راضيات فلا نسخط ابدا ونحن نائمات فلا نبأس ابدا طوبى لمن كان لنا وكنا له دا غزل بووی نان الخالدات فلا نموت ابدا من با ميشي عمرنا من با ميشي عمرنا ځکه دنیا کې خدا په غم نه کنه کډیر اخیسته شي نو خانه مریبا خبره ختم په پیر زمونږ د ملګری وادو مونږ وعده لري او مفتي صاحب الله خصاتي نو غوم نو مونږه وعده لاله نو مفتي صاحب ته بیان وکړته دي مفتي صاحب بیان نو مونږ ورته لیو نو مفتي صاحب د غم بیان شروع کو سوکې دې کړه د غم بیان شروع کو اوس خالص خلک جوړی لګا دا دغه یو مصیبتونه راځي او غمونه دا چې بیان کې اساس زمانو د دې له لکه ساتي مونږ یوځای ما ته مړنه مونږ چې بده خلک جوړه یاره قسم په خوته دا دې څنګه خوشحالي او دې دا چل کې ما دې وې چې بده خوشاله کې دا خلک غافل نه شي چې دا غم ورپسې یا چې بده خوشاله بس راځي سوال راځي کله صوفي مقصد خدای ته خلک ته سره وتړي الله سره وتړي نو هغه چې نه کړه جنت غواول دا وې چې مرګ په ګروري نشته خپکی کې بنا والله نو الخالدات فلا نموت ابدا دا دنیا کله چې سړک کوړته دین شونډي پړسولې نو وخت دې کورینګ مې ته کړه او دا غیرانو دا کیسه به جوړ کړی او شونډې پړسولې والله نو راضیاتو فلا نفس ابنفته ابدا من به همیشه خوشاله یو خپکی کو بنا زګه ټماټر راړل بګینېشته خپګان خو پدی مېرمن چا پور راضی کړه جوړو ماړو باندې راضی هغه شی بګینېشته خوشالي وي خپګان بني د دنیا خزه چې پړ شي دا صوبه چې راوړې شي چې پړ شي ا چې پړ شي د دیب و توی نحن النائمات فلا نفسو ابدا چه سنگ یو دک کشان بیو من بملاوی کیگو نا چه تا چه پڑی کیگو با نا بچی رالل بکی نشتا فلا نفسو ابدا طوبا لمن کان لنا و کننا له سوک چه زمان دیو من چه دی چایو دارو لمبارکی دا تپا ما پکی کئی وان لاهم فیا ازواج مطهرات دایله په دې کې بیبيانې پاکستان کې وان فیا خالدون دای وې په دې دا سلورم نعمت وان فیا خالدون چې دنیا کې د هر څه برابرۍ کور برابر میوجات برابر بیبي برابر چلو بیبيانې ایک نه چار برابر هر څه چې کمندونو مینا محبت هر څه برابر دي خو چې ته وې یکم تاریخ کې لیے گھر خالی کرو یا خدایا یا کم تاریخ لکور سکا خالی کا تبایی دا کابلگرام شیخ ابراہیم اللہ تعالیٰ فرمائل وی چه دا تووی چه وڑو که نده معشوم وی فکر هفته تلخ کنت جمعی اطفال را فکر هفته تلخ کنت جمعی اطفال را وی دا خالی دا رضی فکر دا معشومان جمع ترخه کی وی سبابا بیا سکول دا دا سی خپای اجازان دی سوایا ما بیا چې کمندونو ته ما د جمعې بشپا اوس په اتوار دی دا غي بشپا چې وته ودته بای اتوار دی بای اتوار دی دسه خوشاله خو چې بیا به کی چې دار ته وای چې کور خالی کا کال پس خالی کا خدا ځان له توبای دا نه خالدون هم فیها بس مرګ به مرش په مرګي مرشي تو خو وخت به وخت نه پیژنې زما د پښتو کور کې نیمګړې اډانه پاتې شو په دکرت به دا سوال قبول شي چې مرګي څه شي مرګ باندې به مرګ راشي بیا به مرګ نه هم فیا خالدون دای وې په دې کې همیشه چلا سی بابا وای قصور او حور غل مارنګ رنگس تجلی های جانان رنگ رنگس قصور و حور غلما رنگ رنگ است تجلی های جانان رنگ رنگ است بنگلی بوی خوری و غلمان بوی او تجلی های جانان رنگ رنگ است ده محبوب با کسما کسم طریقی سر دیدار وی تجلاغانی بوی تجلی های جانان رنگ رنگ است خدا میزبان خود ماست آنجا خدا میزبان خود ماست آنجا غذا بر خوان مهمان رنگ رنگ است من با علت دا اللہ ملمانیو علت و من دا اللہ ملمانیو من با مهمانانیو اللہ با میزبانی خدا میزبانی خود ماست آنجا من با دا اللہ ملمانیو غذا بر خوان مهمان رنگ رنگ است او دا ملما با درستخان با قسمہ قسم خوراکون اپراتی اللہ دی منتا نصیب کی باون فیا خالدون سلور نعمتون اے ذکر کرل او دی باوی پدی کے ہمیشہ یار جی من با منلے وی واقعی تالک خپل اکڑا دلائل لے پیش کرل پاسو پیل لے اکڑلو خوزمون پزڑکی او شوبہ رازی یارا چه دا دا اللہ کتاب کوئے کنا دی که بدا سی دا آب پلاو دی پلاو شیزونو تذکیری نرات لی کل پکی چه کمدنو غزار دے گلزار دے دا پکی کل ذکر شیرون دا خود زمیدار سری باران سرکاری گلز بلز سرکاری غور سرکاری اللہ سی زمیدار خونه دے چه دا خبری کئی کل پکی دا ماشو اب کل چه کمدنو دا مچو کل دا انکبوتو دا داسی زیزونو تذکیری پکی چه کمدنو رازی کنا پاس زمون شک شو چه دا دا اللہ را طرف ننده دا دا اللہ را طرف ننده جواب اللہ رب العزت تاسو پا توحید پویا کئی او اللہ تاسو دا مخلوق پا ایجز پویا کئی چه مخلوق کمزور ده مخلوق سده کمزور ده او الله رب العزت قادر ده الله تاسو په توحید پویا کوي او الله رب العزت چې ده تاسو د مخلوق په جس پویا کوي نو کله دې د پاره د ماشي د ضرورت راځي نو ام الله رب العزت بیانې او بلو تانوی رحم الله خبرکم او بلو چه کلا دا مخلوق ایجز بیانه ولی نو آغا زائی با دکا چه کمدنو ماشی امیگی ذکر کئی داگا چه کمدنو مچان با ذکر کئی او انکبوت پس کئی ذکر کئی چه دا مخلوق دا عجزائی ٹیمی نو آغا زائی سوکر شو کرسی نه ذکر کئی هر څو کرسی نه ذکر کړي تعالی الله رب العزت په مساله پویا کول کړي د مثال تعلق چوي بچا د مثال تعلق چوي هغه د مسلې سره وی د بیانونکي سره لکه یو ملای سیب وای چې یرا د دنیا باندې ما انده سید لکه سپې خلکو مړه د سمولای سیب د په منبر باندې سپېس ته کوي یرا دا ټیک ته خبره ا ته راځي د دې لکه د مولای سیب سره ربط نشتا د دې د هغه چا سره ربط دی چې د چا د پاره بیان کړی دی چې څوک په دنیا سره دی ما انده د سپی مثال د سپی تعلق د چا سره نه دی د بیانونکو سره نه دی بلکې دا غا چا سره دی چې د چا لپاره مثال څه کول شي بیانول شي د مثال په بیانولو د بیانونکو شان نکته کیږي او چې کم تعلیم کې بیان شوی دا غا شان په نکته کیږي بلکې مسله دې څه کیږي واضحه کیږي مسله دې خص شي واضحه شي او خلق په مسله خص شي پوه شي نو به زایا په مثالونو باندې اعتراض نه مکوي آیات ما حل کو خلقا ان تاسو پوه نه شوي ځکه تاسو به بیا وای چې وارد نه کو جواب نه کو تو بخستو ان کیله نو کلتو وېدا په کوم اعتراض دی دا اعتراض دی مشرکانو چې دی وی چې قرآن مجید کې د سره بیکاره سجنه تذکرہ راغلی دا کم شي زیاد دی کدا وې چې ګم دینو مچ یادې نه چې لن یخلقو ذبابا په سورته حج دی او غو نزول کې 103 نمبر دی د بقره نو رستو څه شوی دی راغلی دی نو د اعتراض ځای رستو راځي او جوابي مخکې کیږي او کدا په عنکبوت سوی اعتراضی دا عنکبوت مثال صورت عنکبوت کې دی غا مسئلی عنکبوت اگر پا آغی باندی واقع خو پا نزول کی ٹکتا پا چاسی نمبر دی دا بقره نصر دی مخ که دی خو مکی دی او بقره صدا مدنی دا پا اعتراض پا مکه کی کی او جواب پس کی کی پا مدینه کی کی پا شمشیره کی در جنگ بکار نی آید پورا بر سر خود بزن مازه کار کوي شمشیره کې در جنگ بکار نه د عیسی علیه السلام یو شاګردو د جالینوس د شاګرد سره مناظره وا صحیح ده کنه هغه جالینوس شاګرد وی په دم سکیږي چې توجه او سره خوشی ده چې بیا وی دي د وای نه خپل یو فرین نه استلې او د دغه وتا نه د خجولې ډریپ مې نه د خجولې پچکاری میچکاری نه کړې او سره خوشی ده چې بده سکیږي اغه د عیسی علیه السلام شاګرد ورته وی ستا خور دا چې کوم ستا مور دا چې کوم تا دا چې کوم جو کان زه له په یو سره شروع کړی اغه دا چې سورکی دا چې تاوی کی دا چې دا یو سپاره کان زه له کړلو بس کړل نه د جالینو شاګرد دې ته ته کولو کار کوي اغه ته ولې ته خپش نه نه دا لکه د خپګان خبره نه ته اوس ماته لګې کان زه درته وی چې زما بدې خبرې پتا کې اثر کوي او د الله کول کلام او د الله صفاتونو په مریض کې اثر نه کوي سړې خپل کنه سړې پړ په دې کور تلار سړي نیول دی د دې اعتراض په جواب کې کتاب ولیکو او هغه سړي له سکو د عیسی علی السلام هغه شاګرد له راو لیکو هغه له په بل مخ ولیکل چې شمشیرې کې در جنگ به کار نه آیا پورا بر سر خود بزن مناظره کې ما پړ کړې هغه تور چې په جنگ کې په کار رانه شي هغه سړي له بیا خپل سر لره اخلاصې دا کتاب دې ځان له سر لره اخلاصو او لګ لګي قران خبره پويږي کنه نو خبره دا سیده چې دا سیده غشت دي پويږي کنه نو مکه کې اعتراض کیږي او جواب په مدینه کې کیږي جواب په چا کې کیږي مدینه دا خو لکه خنا ده اعتراض په ځای کې خو جواب ونه شو کنه انو هغه دا هم څه صحیح کیږي د دې اعتراض جواب عالمانو کړل جواب یې کړل چې چا ویلی دي چې داړو پاغي دي نه دا په دې راودون و برخون باندې دي راودون و برخون باندې چا وی چې دا چې کمندنو د زباب په مثال لې د زباب د عنکبوت په مثال چا په مثال عنکبوت په مثال لې او خبره دا سیدا عنکبوت په مثال لې خدای اعتراض چلیدو وی جنسو مدینه ته مراوړو وی جنسو چې ته مراوړو مدینه ته راوړو نو بدل ته ولا جواب ورکو جواب ولا سکو سو کوئی وای دا د زباب په دغه باندې مثال باندې قواصل خبره دا سیدا چې وای دا چې کم دنو آیات کریمه چې دایو دې په نزول کې دا غنه چې کم دنو رستو دی وخت نه مخ کې دی ان د سورته حج د آیات مخ کې نازل شوی دی دا آیات د زباب دا مخ کې څه شوی دی ټیک تاغه 103 دی خدای آیات مخ کې نازل شوی دا ټولې توجیهګانې څوې وته توجیهګانې دا چې کمندونو دی ټول سره لګي دی ټول سره لګي د دې آیات عنوان ځان لولیکا هغه دا دی چې په مثالونو باندې سبانه په مثالونو اعتراض او داغي جواب چې کله ته د یو مسلې د پاره ذکر کی مثال ذکر کی چې دې استاد مسلې نه رد نشي کولای دې په مثال سکی اعتراض کی استاد بدنامولو لپاره کاغه بیا د زبادی کداغه د عنکبوتی شاه ولی الله رحمه الله تعالی یو قاعده یاد کړ په الفوز الکبیر کې شاه ولی الله رحمه الله تعالی د کتاب نوم دی خو لکه زمونږ طالبان په شوق نه وي په خبره لکه وحدت په نصاب کې داخله د وفاق په نصاب کې داخله الفوز الکبیر په سادسه کې نو زمونگا پنپیریان خوزگا پا شوق نووی چه مونگ لقل اصول رازی آگه مونگ لقل اصول رازی زمونگ پل اصول دی در پرجمعی آمونگ تایاد دی بس توحید رسالت تی آتما سلی دی بس نده پا دی غره دی او وفاق والا آگه خلکا تفسیر سره ډیر کار نه لري نشانی نزول پکی نشتی آشی اکتول شانی نزول توڑه دی او ادب ته وړه ادب ته خط کشید الفاظ کی تشریح کرے فاکه ختم و ابا خط کشید الفاظ کی تشریح کرے او چې کومه ایتونه لیکلی دي چې شای نزول او چلی ترجمه لیکي مقصد سره کوئی کار نشته د ټولو نه نالایق استاد لاغي ترجمه ورکړي اما تجربه کړی چې په مدرسو کې په مدرسه کې د کم استاد هغه نالایق وي هغه له ترجمه ورکړي ترجمه ورکړي دا خو زیاته ده قرآن سره قرآن منی سر زیاته ده نو الفوز الكبیر سم نوی لکی لکه استازان نا استازان غریبانانی وی لکه طالبانی پر شوق نزده کئی لکه ازتا سخو علمائی غرط خلقی لکه درسی او کئی چه زن مطالع کئیو پر مینا پر مخابتو خب پر شوق پانده زن مطالع کئی او شاه صاحب پاغي کې ډېر بهترین قواعد لیکلي دي د شاه صاحب خپل ځني اصول دي دا اصول یادومه چې هغه وي زما موقف سره ناغه خپل موقف یو څو خبرو ته راغون کړه د پاغي کې اولنې د تدبر قران چې قران کې فکر کول سوچ کول فکر کول زمونږه خال شیخ صاحب مد ذلح العالی تا چکل سڑے ہوئے چیزے کم تفسیر مطالع کم وی مورنہ قرآن دیر گورا مورنہ قرآن گورا دا اگر دا مورنہ قرآن گورا مورنہ قرآن من باقا پوئیگی مو گزا مورنہ قرآن سے تو پوئیگی ترجمہ نہ را جی خلک آگا مشرانو وہ میر سے رحمہ اللہ تعالیٰ فرمائل چی شیل قرآن رحمہ اللہ تعالیٰ نماؤری گی دیو چی سورت یونس یوزل شوروکاو نوائلے چې شپږ میاشتې ما سورت یونس په معرر قران کې مطالعه او یوصل لس خلاصې مولولي کړي یوصل لس خلاصې مولولي کړي وینځو پوه شو چې یا خدای توبه میر څه وجب سره چې قران د علم په حد ولاړ نه دی قران د علم په حد سره دی او په دې پوه شو ما چې خلاصه امر اتحادی دی سمنسوس نه دی خلاصه امر څه دی اجتهادي خبردار چې معرر قران دا ځان له کار دی چې سړی چې کم دنو ګوري پوئږي په وخت فراشي الله موږ دا هم اوس لږی ترجمه زو ته بیا ورورو لکه کی ګلک کنه خلاصه به سر زو ته کو بیا ورورو چې ګمندنو کې دې چې مورا قران مطالعه کوته شاه صاحب دایو دغه تدبر قران او بیا غوي چې دغه لپاره موصول هغه په فوز الکبیر کې لیکلی هل فوز الکبیر کله موصول لیکلی وي چې په ست طریقه به مطالعه کوي هغه په فوز الکبیر کې یو قاعده لیکلی ده هغه وی چې مفسرین کله کله دا وی چې انزلت فی کذا انزلت فی کذا نو ځین خلک پرې نه پوي هغه دا وی چې ګینینو دا آیات کریمه رستو راغو دا واقعا مخکره په ټول خلک د انزلت فی کذا دا مطلب وی چې دا واقع سوا مخکې و ورپسې سره راغی آیات راغی د نشانی نزول شته نه انزلتی کزا شاہ سیبوی دی دا مطلب نه دی تو انزلتی کزا مطلب دا دی چه دا دا سی غنتی خبری بارا که دا آیات نازل شوی دی برابر خبر دا که دا واقعا او دا خبر دا دی آیات نمخ کیوی و کرستوی دا ضروری خبر نه دی پوانشم خبر بانده انزلتی کزا وی دا ضروری خبر نه دی خوش وی مفسرین تا پویا کئی چه دا سی غنتی خواقعی دا آیات و سر لگی کدا اوس په دور کې نو تاسو مېلې شي چې لکه یو خبر راشي او غدا آیات سره بالکل ټک پټک لګي او تو وای چې انزلتی کزا داسې خبرې باره کې د آیات نازل شي داسې خبرې باره کې د نبی صلی الله علیه وسلم په دور کې داسې یو خبر راغلی و او داسې آیات په کې څه شي شو نازل شو نو دا آیات کریمه چې ده ان الله لا یستحی دا آیات کریمه چې ده دا د سب بارکه ده په مثالونو باندې د اعتراض په بارکه چې کله تر توحید د مسلې د پاره وضاحت د پاره یو مثال سکی پیش کې نو هغه سره مقابل چې کم د توحید دشمن دی نو هغه اوس په توحید اعتراض کول نه شي او مسله څه شو په مثال سره واضح شو نو اوس دې په دې مثال اعتراض کې چې تا بدنام کی دې ډیر مثالونه دي اوس د او بدو ربکم نو مسله د توحید خارج شو کنه نو خامخا چې او بدو ربکم شنو مطلب دا و چې ځان ذلیل کچا تا الله تا نو چې ځان ذلیل کړه دا چاته موي نبی علیہ السلام ته موي دا عیسی ته موي دا موسی ته موي وګستاف پسوي وګوره د نبی علیہ السلام ته ذلیل وي وای په کبنو وګوره د نبی علیہ السلام ته ذلیل وي دو عیسایانو داونه وی د صحابه مبارکه نبی علیہ السلام مبارکه شدی د عیسی علیہ السلام سپکواله کې عبد الله وته وی قرآن جواب راولې ګلین استن کې فل مسیح و یکون عبد لله هغه په دې خوشاله ته په خفای نو دې ته دې کنځل وی چې توای چې د مخلوق الله ته عجز ده لکه شاه اسماعیل شهید رحمه الله تعالی تقویۃ الایمان کې لیکلی دی تقویۃ الایمان کې چې د مخلوق مثال د الله د مخه تا دا د چوری له چمار دی ټول خوار دي دلیل دي د الله مخه تا بریلیانو دا راغستو پیدا ګوستا خیر رسول له دې وای چې د مخلوق مثال د الله مخه ته چوری چمار دی نبی علیہ السلام هم چوری چمار دی دا ګوستا خیر رسول له دا سی عبارتونه د نانو توی رحم الله را واغستل دا سی د تانوی رحم الله را واغستل او پاغي باندې اعتراضونه وکړل د شاول الله رحم الله تعالی را واغستل د دې بهترین جواب د دې عبارتونو بهترین جواب شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صدر سی رحم الله تعالی په عبارات اکابر نومي کتاب کې کړل دا غيو کتاب دی عبارات اکابر عبارات اکابر اغی کی د دې اعتراضاتو د بریلیانو چې داسې قسمه خبرې راغستې دي او په کابر باندې اعتراضونه کړي د کفر فتوی په لګولې دي په دغه کتاب کې ډېر بهترین جوابات نکلي دي وړو کې رساله کتاب دی ولا کډیر بهترین دی دا د اغی ادب ته د بریلیانو په پیرا پنسل تانی دتلم په خوا اولا اولا کا لکه اولنې کال مې طالب نو ګاډی کې را سره یو الک کې نه سکولي نما او سره خبرې شروع کړې او لکه جذبه وا نما یې را چې دوی خبرې لیدې چې څنګه چلې توحید دعوت ولورو نو زه لګیا شم ما سره خبرې کولې هغه کالج نظم وای کالج تدلو ما ورته دا څه خبر وکړه ما ته وي تم دې وبندي ما یو نو ما ته وي ویرا دې وبندي بڑے بے ادب لوګو ته نو ما ورته تا ما کې څه ادب وی دا نه نه تا یو ځان خبره ده خو دا په خو دې بے ادب تیر شي ما لکه سو پیشاولی الله ما کوم بے ادب کړی دا نو ما ته وی چې دې نو قل ما نه کوي کنه قل وي چې کی دیجیه کہہ دیجئے او چې زمون امام احمد رضا سے مانا کئی ناغوی چی فرما دیجئے میرے محبوب او ادا سکی نو بھاگتا ہے میں کہہ دیجئے کم جائے کی دی میں قل خو شاہ ولی اللہ سے خپارسے کی ترجمہ لی کری دا میں کہو قل بکیا میں کیا نا کنا آگو قل کم جائے کلے کہہ دیجئے میں آگا ترجمہ لی کلی دا پارسے کی او پوردو کنا لی کلی اگر تو کم نور پتنو اش دغو لکا بوتلو چی موزیو القرآن ویلوی ایبل ویلوی کنا نو آگا دوست دا لکا دا بید بیدا اوز دا قل لفظی معنی دا کی دیجئے دیکی لکا سا بید بیدا خوص آگئی دی نسا جوڑا کرا بید بید جوڑا کرا چوگر دیو تاوی چو کوئی دیجئے اللہ کتا خو اللہ وطاوی تو وطاوی چا کی دیجئے کہ اللہ وطاوی اللہ بہم دا پیغمبر عدب کی شی فرما دیجئے میرے محبو علاقہ بادشاہ دے بادشاہ بہت ہوئی چھو وایا وایا بس بیانا قلت لرے کا عمر لکی اللہ بیا دا عمر خون بیا دے بی لے چھ نبی علیہ السلام تا عمر کی دا چھ کم دنو اچھ پزول خبری دا ان اللہ لا یستحی دام دا وشان چھ تکل مسئلہ دا توحید بیان کی او واضح شی تقل بیانو کی خلق پوشی دے بوزا مسئلہ بدنامی دق قضائینو بدے راوالی دا قرآن کریم چھ دین کابلگرام شیخ صلی اللہ علیہ وآلہ تعالیٰ فرمائل وی کرد وی ای طرف ای تماشا ببین دا چھ کندنے و عجیب تماشا ہوئینا چھ قرآن کریم چھ کندنو پو گوڑ گوڑا کئی کہ سمندر را بند کرنے دریا با حبا بندر کہ کرد دریا با حبا بندر چ اللہ رب العزت چې کمندونو په یو ګړګړه کوي کې سالم چې کمندونو سمندر سره کړه نا بن کړه چې تر قیامت سوق په موحد باندې په مثال باندې اعتراض کوي نه دی جواب دی دسه شه دی جواب چې مسله توحید بیان کی او په مثال باندې چې کمندونو سوق اعتراض کوي تر قیامت پورې ته سوق مې اعتراض کوي نه دی جواب دی دا به چې کمندونو جواب دی ان الله لا یستحی ان یضرب یقینا الله رب العزت نفریق دی بیان اول لیو معمولی مثال من حیا چدا دا دا اللہ رب العزت صفت تے قرآن کریم کی نفین نے او پا حدیث کی اثباتن نے یعنی دا اللہ رب العزت نزن زائی کی نفی شوی دے چلا یستحی اللہ حیا نکی او حدیث کی راغلی دی چلا اللہ حیا ناک تے او انی لا استحی ان اعودهما صفرا الله ما لا حیا رازی چې زدا لا سونه خالی واپس کوم خالی واپس کوم اوس حیا چې دا خدا دا الله صفت ته کله لا استحی وی کله استحی وی زنی سونه نه حیا کوي او زنی سونه نه حیا نه کوي اوس دا حیا هغه حیا ده چې مناسب د چا ده دا الله دا من چې کم تعریف کوو د خپل حیا کو من وایو چې حیا څه شی دی انقباض النفس عما لا یلیق مخافت الذم چې سړی وای چې څوک پراته بد وای په دې یو کار نه بند شي بیا براته خلک سپک وګوري خلک براته څو ګوري سپک لکه یو حیاناک سړی په ګڼه کې قمیص نو باسي پرتوګ نه ادم قمیص نو باسي ای مړوی بیا خلک بدګوري سړی دې و دا قمیز دا یستون حیا کی دا قمیز دا یستون سکی یو طالب علم دا استاز پا مخ کی دا سر نا ٹوپای نا لی دکی و مڑا بیا برا تا استاز بدو گوری چی دی بیده بتو گو دا سر نسل رکڑی دا ٹوپای نا رکڑی دا و دا شرمی گی دا زمان تاریخ تا دا حیا اللہ رب العزت حیا دا و دا حیا چی کم دنو سو تاریخ تے دا حیا حقیقت ته ده الله رب العزت ته نسبت شي پاغي مونږ پويګو البته موږ یو خبره کړو چې یو مونږه د حیا په حقیقت بل په کیفیت په دې دوه نه پویږو په مبدأ نه پویږو په کیفیت نه پویږو البته په نتیجه یې سکیږو پویږو ځکه مونږه د خپل حیا نتیجه پیژنو نو مونږ د خپل صفاتونو د وجه نه د الله د صفاتونو او پیژندل خلیفہ دا مطلب دی اوس مونږه د حیا مبدأ نه پیژنو چې دا حیا د کم ځای کیږي مخسر کیږي زمونږه کله زیړ شي دا الله کې دا نشته دا الله رب العزت دا حیات کم دنو کیفیت سره پدې مونږه نه پويګو البته د حیا په نتیجه مونږ پويګو چې کله یو بندا عام انسانان د یو کار نه حیا کوي نو هغه کار نه کوي ا کار نه کوي دا د حیا نتیجه ده چې شرمېږي نو پریږي یو سړی شرمېږي مستمخ کېدلې نشي نو مستا نمخ کی بس نیکی اگر کار اوس کت چرتا ده نتیجی مانا کئے خدا هم حیا مانا دا خدا مو صرف ده نتیجی اکڑا زکر صفت ده دریو شیزونو نم دے ده مبدی ده کیفیت او ده چا ده نتیجی دوسو دورا گران او غرد بحث ده تزپا اسان وانی ختمم جی سوایا ما صفات و مسئلہ گرانا پاسانه موږ د صفات درې سيزونه دي لکه وګونه دا مبدره د اوریدو کیفیت چې आवाज راشي تی ووري په دې کیفیت او د आवाज نه خبرېدل د نتیجه چې هغه आवाज سکون ته پوښتوي خبر شو دا غینه د څه شی نتیجه وا اوس د ځان په اړه کې موږ لري واړه پیژنو خدا الله مبارک موږ دا دو پیژنو دو دو نه پیژنو مبدل پیژنو کیفیت نه پیژنو البته موږ چې دا ځان نه आवाज خبرېدل دا موږ په ځان کې پویډنو موږ پوښو چې دا څه الله هم دی اوس د الله د اوریدو د پاره چې کوم خپل لفظ راته کاغه ویل ونه موږ پیډه پوښو بیا نو الله زموږ د پوی د پاره د اوریدو د پاره هغه لفظ وی چې موږ پویږو د کشان د حیا د پاره چې دا الله د حیا د پاره کوم لفظ راته کاغه ویل ونه موږ به پیښ ته پویډو الله رب عزت هغه او چې موږ پیژندو نو موږ پیژندل څه شه د الله مبارکي نتیجه دا دو موږ نه پیژنو دا دو به حواله کوچا تا الله تا اور دې یو کما نه کو او کنا د حیا په خپل ټکی مان کو خدا به وایو چې کمایلی خو به شالي نو لا یستحی دا مانوم سیدا چې الله حیا نه کوي او کمایلی خو به شانی زکه اوس کول شګره نو مبدا کیفیت او نتیجه درې واړه شنو په درې واړو مونږ کویګو نه نو کمایلی خو دې شانی او که یو جز د معنی ته ناراله نو پوره معنی نه ده خو یو جز ده چې لا یستحیل یا ترکو صرف د دې لپاره چې زمونږ عوام به څه شي پوښ زکه اس نه چې عوام مجسمه شي او عوام مشبهانه شي ترته چې څوک بالکل تعویل نه کوي دا غي عوام چې کم نه څه شي مشبهاو هغه د کمنو مجسمه شي تعویل چې متأخرین وکړو نو هغه د مجسمه او د رد لپاره کړو هغه د کمنو د محققین او د رد لپاره او د مقدم او تقدمین لپاره نه وکړي متقدمین چې تعویل نکو هغه د متأخرین او د رد لپاره نه کوو هغه چې د تعویل نه انکار کوو اوی چه سنگ دیکھ کشانتی اومانا اغیی ده معتلو ده منکرینو ده صفاتو ده پارا تاویل نکو ایمان بلکل تاویل نکو زکر چه اغیی تاویل کونو اغیی ده صفاتو نسکو انکار کو ده مدچا ده متقدمینو مقابلا ده منکرینو ده صفاتو سروا ده معتلو سروا او ده متاخرینو مقابلا ده مشبهو ده مجسمو سروا دار دی مقابلا و فتخفل زان تا اگورا که مقابل که داسی کارا خلق ناستو عالمان ناستو پویا خلق ناستو دکه دا حیا ماناو که او کمائی لیکو بی شانیه او که عوامو پا درس کدیر داسی طریقی سر ماناو که چه عوام ناپویا هم پاتی نیشی او عوامو نا مجسمم جوڑو نیشی مجسمم جوڑ نیشی پا خبر ازان پویا کوئی زن خلق مطلق تاویل تا کفر ہوئی او زن خلق تاویل بلکل فرض ہوگرنی دوال غلو ده زواب خبر پوئی گی زد گوری دقا مغا نکو ما چاہ سارا زد مد نکو ما زمان چه خوشی خضا ہوئی آو کما دا بد مسئلی بس حقیقت زان پویا کوئی بعد دا حقیقت پاین نو پوئی گی بس دا دا مولادا دا خلاب شو دا مولادا غوبل جون شو بس ما ویلاو لگ یو لگی تاویل بانی سڑے کافر کو دے تاویل کئی دے کافر دے بلوی دے نکی لحاظہ دے سڑے مجسمہ دے نو کافر دے بس غوبل جون شو متقدمین تاویل کڑے نو کڑے آگئی تر منگم وایو چھ اولا مذب دا متقدمین دے دا منگم وایو خود متاخرین تا دا کفر نسبت نکو اغید یو ضرورت په بنا باندې کړه ده کاغه ضرورت منن ما تراپی شي نن زوم بیا تعویل ضروری غنم ما تراپی شي زمن ضروری غنم لاو ده ضرورت په بنا ده نو دا تعویل نه ده دا د صفات یو جزء غستلې زما خبر په نو شو یاد د څه شه ده یاد د یاد مبدا ده من په خپل لا پی جوړ دا مبدا ده کیفیت ده دا چې کمنو کیفیت ده نتیجه څه شه ده په یو کار وصلرل په یو کار وصلرل وصلرل اوس یاد الله راغی سره یاد الله راغی نو کما ته مخه ته کول خلق ناس ته لکزان چوالی زبوام یاد کما ایلی خو بی لاس کما لاس کما ایلی خو بی شانی او کما ته مخه ته عوام ناشتو او زه د لاس کما ایلی خو بی شانی معنا او کما په کما ایلی خو سپویږي نو انت باغوی چې د علام زما په شانته لاس کې نعوذ بالله شاپور شیخ ابراهیم الله فرمایل چې دا څه ځای کې درې معنی دي یو افضل بل فاضل بل کافر یاد الله وجه الله رالل افضل معنی دا ده چې دا څه لاس لکه څنګه چې د الله سره مناسبي دا افضل معنی فاضل معنی قدرت د صفات یو جز دراوغه تعویل دا مطلب چې کل کې استعمال نه کوي جز کې مې سکو دلالت تزمونی نه منئ تاسو دلالت تزمونی تحریف دی چې ما لفظ مستعمل شي په جز زمانہ موذ لو کې خو تعویل خوده کړه مطابقي معنا خو نه راغله ته په یو جز کې واغستو دا تعویل شو دا تعویل شو دا فاضل ده کافر معنا چې یت کوي دینا دا معنا کافر ده لیس کمثله شیون دک شانت حیا دا دک شانت سما دا دک شانت بسر دے دک شانت استوا دا دک شانت استوا دا این اللہ لا استحی یقین اللہ رب العزت نپریگ دی پوکو پیشوئی کنا اس نپریگ دی دا یو جوز دے دا چا نمانی دا دا حیا نتیجہ مانا ما اکڑا دا مطلب دے دا غضب ہو دا دا غی کچھ بیزاوی ذکر کردی دی چې د الله رب العزت طرف ته داسې الفاظ راشي نو مراد به غایات وي به زاوی دا قاعده لیکلې ده چې مراد به څه وي غایات او نتیجه وي دا څه مطلب دی چې په مبدا او په کیفیت موږ پوهیږو نه څه به تیوالو غایا او نتیجه باندې پوهیږو خو به تیوالو رحمت دک شانتی او غضب دک شانتی او دا سما دک شان نه بسر دک شانتی ری استوا حیا دک شانتی ده ان الله لا یستحی یقینا الله نه پریګ دی بیان اول یو معمولی مثال مثلا ما یو معمولی مثال باوزتن دماشی آیا پاس دماشی نا باوزتن معمولی راوړو چا ماشه ده قران مجید کې زنه حیوانات ذکر دي پای کې د ټولو نو وړو کې د ټولو نو اول له او ټولو نو غد د ټولو نو اخر کې دي د ټولو نو وړو کې ماشه ده اغه بخ کې ذکر دی اغه ټول نو غړ چې دی نه تی دی الان تر کې فارغ صاحب الفیل اغه اخیره کې بیا په دې باندې عالمانو کتابونه لیکل دي حیوانات قرآنی یو کتاب دی نورم شته چې قران مجید کې کوم حیوانات ذکر دي په دې کې واخا مخا صفایده وی دې کې صفایده وی دې کې سعادتونه وی څه سبق موږ لرا کوي سمغل سبق را گئی پدی کسوی پاگی کے علمان و مختلف سیزون ذکر کڑی بیا ناری او زناور خپل دا غب بارا کی دا ماشی بارا کی دا مخشری ذکر کڑی دی کشاف کی چه ماشی چه دی ندی پا اندامونو کی اندامونو کې د اتی په شانتی دی بلکې لکته سیوا دی بلکې لکته څه دی سیوا دی وېداتی سلور خپې دی د شپږ دی سره د دوه وزرونو دا اتیم خرطم دی د دوم خرطم دی دا اتی خرطم چې کمندنو ډټ دی د خرطم ډک دی دا اتی خرطم ډټ دی مېن دی خالی دی او د دوه خرطم چې نه ډک دی او د دوه سلور پیری سلور نو په دوه کې چې کمندنو شپږ پیری نو په دوه مخینو کې قوت حافظه ده او په میانځانو کې چې کمندنو قوت فکر ده او په اخیرانو کې قوت ذکر ده او د دوه معده ده معده ده د دوه جوب ته مخرج هم ده مدخل هم ده او د دو په پاندو کې نلیم دی پاندو کې نلیم دی او د ماش دغه نه په پیدایش کې سیوا شو اتینا وزر یمنی وزر داتی وزر نشته او دوه په دې کمندو داتی سیوای نشته د شپک پی دی دوه په داتی نشته دی سیوای هغه سیوای بیا زمخشری خپل مناجات ذکر کړل دی فی آمین یرا مدل باوز جناحا فی ظلمت اللیل البحیم الالیلی یا غزاتا چه پا تو رشپا کی اغد ماشی بنا رہے اور یو بینی ہے پتا کا تو رشپا کی ویراتا مرمن ویراماناتا غنوقیا فی نحریام والمخفی تلکل وزامن نحلیم اغی غزاتا چه دو پا رگونو کی تجھے کمدنو عرص وینی وینی عرص وینی او پاغا پندو کی نرو نرو اڈکو کی چکم نلے دے پاغا اللہ وینی تو نو اغفر لے آپ دن تابان فرطاتی ہی ما کانا منو فی زمان الاولی نو یا اللہ زمان ہر عمل بدتا معلومی نو یا اللہ ما ہم معاف کا اللہ رزمون گناہو نو معاف کی باوزتن فما فوقا فوقیت یا مراد چیز ما شنو منریوی فوقیت چې زماشینه مندري یا زماشینه لګړټ لکه منشو اوس فائدې د مثال یو फायदा چې مثال بیان شو نو مؤمن او کافر معلوم شو فاما الذين في قلوبهم مرض فارجا کسانی چې بزړونو دای کی بیمارتیا فاما الذين فارجا کسانی چې هغه ایمان له دا کوم مثلا فیعلمون رغی پویگی انہو چی اقیران دا مثال بلکل مناسب دے وے بلکل سا دے مناسب دے تتارا بادر عبد دینا ویر استاجی اللہ دے پویا کا پدی مثال سرمی مسئلہ دے لکومی تو کزشوا اسے خٹا پا گٹا ہو لگی دے دور خون دے اوکو اللہ دے لہوارا جانتا استاجی در کا ایدر سے خوش آلے شب توحید چکم مواہیدی فام الذين هر جا کسانی چای منل له مسالا فیالمون او غی پویگی شیخینا دا مثال بالکل مناسب دی میر ربین دا طرف رب دینا تربیت ول الله او کو په مسالای بالکل سکو پویا کو او عام الذين کفروا هر جا کسانی چای انکار کړل دی مسالې دا او بذور انکار کړل دی فیاقولون ان وای دی ما زارات الله بیاضا مسالا سشی لا اراده کړی دا الله د دې ما مولیسی بیان اولو مثال لکه دې د ساجتو چې الله رضی دا مثال بیانو یو خبره ده په قران مثالونه عجیب مثالونه دي چې کله ته مثال بیانای کنه لکه پرس کا خدای پاک دل پوی در کی او لکه تام د مولانا رومی غونډه کې یو بوجای راغستی او د سلور میاشتې تبلیغو په شان د بوجای راغستی د مثالونو د سره دوه بوجای ډکی مولانا رومی سره خدای مانی نه ډیر ډکی خدای چې سړی لګو خو لګی نو د سره بیا خدای پاک د مثالونو بوجای ډکا کی نو کته چې ته مثال بیانای نو ته به یو احتیاط کړي مخالف له مخن ورکړي زموږ د خبرو په ونه شو مقابل له مخن ورکړي دا سی مثال به نه بیانای چې پاغي کې داغه چې د ساده پر مثال بیانې پای کې بیزتی راشي کنزل راشي غولات سب الذين يدون من دون الله فسب الله اعظم اس باندې کوي لکه ځان له په خپل چې کمندونو لکه دا سی مثال به نه بیانای چې سوق نشته چې ټوکرای نه کی دا سی مثال به نه بیانای استادان ذکر کوي چې القرآن رحم الله تعالی یو ځلې مدرسه کې ناستو یو طالب راغی او سرخوا کې کېنه سرم تړلې لاسم تړلې زه په زړه څخه زخمی را زخمیو چې القرآن رحم الله تعالی نه تایوي پتا خور زمانه تاسو نو کو چې دا سر دی ولې ماته او دا خپ دی ولې خوب داو دا ورو ته پوس ترانونو کو هغه ته وی دغه دی په کومه طالبې را پریوته بیا وای چې سرجن کړي نو بس تپوس ته ساج ته وی نه دي زمانه تپوس وکړو تپوس ترانو کو چې دا ولې نو ته دا ولې په زو زیدې ته تلو مال ته میو جمعات کې مس هغه شی او قران ته چمخ کې واقع ویلې و شیر داسی و طالب تلی دی لکه او غدا چل کرده دی و غربول شوه دی آنو شیر قرآن و تی پاس بیمانه تا با بیان کسی بی چی دی لوی زوان نزمان دا سپلای خدا دا سپلای مال پایده را کولی چی لوی زوان مال پایده نشی را کولی دا تا آغا و تا خدای وی تی دی سپلای نلان دکای دا ستا چی کمدنو لکه دا ستا مثالو دا بغیرتو چی مرکڑه نیتو تو وجل پکاروی هغه یو فرمایل چې ځنه طالب داسې مثال بیانې داسې بیان کوي چې د دې بیان سوي څوک نشته چې ټوکرای مې هغه د خدای بندا خپل ځان حفاظت هم ضروری دی دا نه چې ګینینو خامخاره تاوي ها وهل رال الحمدلله دا الله د پاره دی مذهب وکي خلک داسې خونه کنه چې څوک نشته چې ټوکرای مې عارف شیخ عبد الله غریث رحمت کی وي ورځ مې راډو کې داسې خوګېدل په توحید شاواله نو ما وی چاواله نو موی دا ډوکی مې خوګېدل ډیر راځي شو وال مې نو خوړلې دوی داغه ملګر په ما چې راشه را چې لوګون ته کې څوک چا پیکي په لاله د خپل علاقې غټ زیارت لا ال تمین جوړانو خلقمو په د قبر یو طرف ته ودرې دم او بیان مې شروع کو بیان مې شروع کو خټې توحید مې بیان کو په د مې جوړان خلق را پاسدل ویوالم خو مرګ لایوالم په لاله کې مې دم شو ایلار دو کی میسو شو دمشو ایو خدا را چه مسئله بیانه ویوالی خخمو ندا داس مسئله ندا خواست پا زور بزان ندا غکای نتبا مقا نور کئی بیا چه ویوالی نو خوشحالی ده فایا قولونا نوائی ده باز آراد اللہ بیا دا مسئله سشیل ایراد کڑو اللہ پدیس ازبانی دا بیان اولدی مثال دوی مفایده دا بیان اولدی مثال مومن و کافر جدا شو دویم اثرات و نتائج ده یو ده زده نتیجه را خکاره شوه ده بلوم را خکاره شوه یو ظل بیهی کسیرا خکاره که گمرای اللہ پده قرآن بانه و پده مثال ده دیرو او کلکی اللہ پده سر دیرو لرا پده سر دیر کلکی ظاهر معنی داده چه گمراه که اللہ پده بانه دیر پده قرآن اللہ دیر خلق گمراه که نو قرآن گمراه لراغل ده قرآن خو هدایت لراغل ده هدن لنناس دا خو بگیری سه چه زلال لنناس ازلال لنناس قرآن خو هدایت لراغل ده دل دستنگ ہوئی چه یضل بیهی کسیرا اصل که دادا چه منگ ویلو دا دویم مرتبه دا زلال سویم مرتبه دا دویم ردین مخی و مرتبه واسه شه شک او کنو شکو نو پزړه کې د کوفر او د انکار سپروتو شک پروتو او بل طرف ته یو ځړو پاغي کې چې کندر د هدایت ته خم پروتو چې طلب او عنابت اوس دا اثر دا وسنګ کار کوي چې د یو ځړو کې سپروته د زلال د گمراهۍ ته خم پروته او د بل ځړو کې د هدایت ته خم پروته دا وسنګ کار کوي نو تاسو وکړو بیان تلک څه بیان کا قران بیان کا په پته وا ته خپل ولګي اول صادر خور دی چې دا ټول خسړی دي دا ټول سړي خسړی په تابل شهر اواغسته زمونږ امیر سید دی الله غریخ رحمت کی زمونږ استادو هغه فرمایل وی د قران مثال زمیدار دی بل شهر دی په ډیران باندې شینکه ولاړوي خلک کوئی کچامن دی زمیدار بیل چای راوڑی نو دی دیران لخپاول کی چی خپاول کی نو دردو زی تی روانی شی گندون تی روان شی دغشان پا خلکو پا طول خلکو دا خسر دی سادر خور دی خود دی زنو زنو کی گمراهی پراتا دا او دی زنو زنو کی هدایت پرت دی اوز دا بسنخ کارکی گی تسو کا بیانو کا چی تو قرآن سکی بیان کې استاد او بیان د واجبہ د زنو گمراهی ښکار شي او د زنو به هدایت ښکار شي سبق ښکار شي هدایت به ښکار شي هغه په هدایت کې کلک شي او د بل ګن بتاته شي ښکار شي نو یذل اصل کې په دغه گمراهی وا خو په قران سره شوا ښکار شوا په نسبت قران ته وګي گمراه کوي الله نو گمراه کوي نه گمراهی ولا څه کوي ښکار کوي او دې قران کریم دیر آیاتونو ویلی دی بلا آیاتونو کی اگر صورت آج 72 نمبر آیات کی وی وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ فاثر مخلا راغے يَكَادُونَ يَسْتُونَ بِالَّذِينَ حَمْلَ كَيْ فَلَاسْ پَانْنِي نو الاثر الاس لسوشو راغے نو پرتب ازلکی و کارشو کلت قرآن تعبیر پر زیادتو کی لَكَوْا لَيَزِيدَنَّا كَثِيرًا مِنُمْ مَا عُنزِلِ لَيْكَ مِنْ رَبِّكَ تُغْيَانًا وَكُفْرًا پا قرآن تغیان و کفر زیاد شی زیادت مارا خکارا کی دل خارشو سورات مائدہ 64 نمبر آیات سالور شپیتم زیادت و تا قرآن کریم ہوئی دے ہدایت تا استقامت و اکلکون و تسکی په قران کریم کلک شي زیادت وته وي ويزيد الله الذين اهتدوا راغشته هدايت شو سيوا شو کلکون راغي کنه وزيدناهم هدا هدا د قران تعبیرونه دي د دې کثیرن معنی قران وکړه وما يضل به الا الفاسقين او دې کتل وما يضل به الا چه پزړ کې فسق پروتو داغه فسق شو خکار شو دا بلا مانا بتو کی وَيَعْدِي بِهِ كَسِيرًا وَمَا يَهْدِي بِهِ إِلَّا الْمُنِيبِينَ وَمَا يَهْدِي بِهِ إِلَّا الْمُنِيبِينَ دا قرآن تا تردید ہے ناو خل زنی زائی کے با قرآن کے من یشا رازی يُظِلُّ مَنْ يَشَا وَيَعْدِي مَنْ يَشَا تُظِلُّ مَنْ تَشَا وَتَعْدِي مَنْ تَشَا دا من تَشَا مانا قرآن اکرا تظل من تشاء يظل الله من يشاء دا سوکتی الفاسقين المرتابين من يشاء سوکتی المرتابين شکون کی يظل الله كذلك يظل الله من هو مسرف مرتاب يظل الله من يشاء يظل الله المرتابين يظل الله المسرفين يظل الله الفاسقين دا قرآن مانو دا كثيرا شو يهدي من يشاء يهدي المنيبين يهدي الطالبين يهدي القاصدين الهداية شد شاد هداية ارادة ويغيت سوكي هداية سوكي دا پزڑکی شا کمپرتو خمو اغیر آخکارکو دا مطلب دا آیات یضل به کثیرا گمراه کارکی گمراهی الله په دې قران د ډیرو وایا دی به کثیرا یو طرف ته خلق پکار دی چې یو ډیر شنو بل څه پکار دی لګ پکار دی جواب دا کثرت اضافي نه دی چې یو طرف ته لګ شنو بل طرف ته څه شي ډیر شي دا څه نه دی دا کثرت نفس الامری دی هر یو په خپل خپل ځای ډیر دی لکه تلخیص کی و کثیر ما یسمى ذلك فصاحه اغه ځای کوم کثرت نفس الامری په داسې کمندنو یذل به کثیرا و یادی به کثیرا لکه سړی وای وای بازار کې ډیر خلک ته یره مدرسه کې ډیر خلک ته دا کم کم ځای ډیر دی یره هسپتال کې ډیر خلک ته بس د ارزه د پاره غسدی ډیر دی دا د بل مقابله نه کوي دې تا کثرت نفس الامری وای تظل به کثیرا گمراه کی الله یعنی گمراهی کار کی الله په دې باندې ډیرو وایا دی به کثیرا او کله کی الله په دې باندې ډیرو لرا ډیر به کله کی وایا دی به کثیرا فما یضل به الا الفاسقین او نه غلط ای الله او نه گمراه کی الله په دې باندې مگر نا فرمانا وتن کی تابعدار ہے اللہ نا فسق وتل توئی هو تن کی تابعدار ہے اللہ نا چلا اللہ ر تابعدار ہے نوزی تاغه پہ اللہ گمراہ کی زبس کو گم واخر دعوا اللہ خوشال کرا طلبائے کرام یہ تاسو شپوم دا ځنه ملګری د دعا د پاره چې کمندونو درخواست کړي ملګری دي چې کور کې بیماری دي چې کمندونو مشکلات دي هغه تاسو ته دعا درخواست کړي الله خوشاله کا ټول دعا ټول ملګرو ته دا درخواست چې دا چا دعاګانو درخواستونه کړی دي او ساجتونه دي الله رب العزت ته معلوم دي الله دې ټول بیمارانو ته روغ صحت نصیب کړي الله رب العزت دې ټول حاجتمندو حاجتونه د غیبی خزانو نه پوره کړي الله دې ټول مشکلات د غیبی خزانو نه ختم کړي الله رب العزت دې ټول به اولاد ته نیک اولاد نصیب کړي الله رب العزت دې ټول ناراضه شي.